فرصت نہیں پاتے ضربن پہ لڑتے اللہ کے زمین میں سفر کرنے کے کہ تجارت کر جائیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء, چوری صاحب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں, یحسبہم الجاہل گمان کرتے ہیں وہ آدمی جو ان کے حالت سے واقف نہیں کہ فائنینشیل پوزیشن اس کی کیا ہے, اس کو کہتے ہیں جاہل. کیا کہتے ہیں؟ جاہل. جہالت کا معنی اگنورنس اباؤٹ یور فائنینشیل پوزیشن. یا سب مل جائے لو اگنورنٹ ان کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں, محنت تغف اس لیے کہ وہ دامن بچاتے رہتے مانگنے سے, تعارفوں بسیما لیکن آپ ان کو محسوس کریں گے ان کے علامات و نشانیوں سے. ٹوڈے ہی واز ناٹ فیلنگ گڈ, اٹ مین ہیز ان ٹربل. جیب میں ہاتھ ڈال کر چوری صاحب جب بھی آپ میرے چہرے پر دیں گے صحیح کہ کچھ ہیں ایسی چیز کو مسکور چیک بک, یہ دیکھیے بالکل یہ آیت آپ کو 100% اپلیکیبل ہے. ہاں غور سے سنتا ہے خدا عمل کی توفیق دے دے چودھری صاحب کو. یہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعارفہم بسیماہم, آپ جانتے ہوں گے ان سے محسوس کرتے ہوں گے ان کے نشانات سے, لا یسألون الناس الحافا وہ لوگوں کے گلے نہیں پڑتے مانگتے ہوئے, وہ لوگوں کے گلے بس صرف اشارات کرتے رہتے ہیں, چوری صاحب عقل مند آدمی وہ اشارہ سمجھ لیتا ہے. وہ ماتل پکو مل خیر, چوری صاحب اس آیت کو آپ سمجھ گئے یا میں دوسری بار بھی پڑھوں؟ لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ گھر میں جا کے پڑھے اور پھر سجاد اور ناصر سے کہہ دیں کہ بھی آپ مجھے دے دیں کہ یہ حصہ آپ کو اپلائی ہو اور یہ نادر صاحب والا حصہ مجھے اپلائی ہو گیا. تو واپس اپنے سبق میں, تو میں نے کہا کہ فقیر غریب دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک مانگنے والے جسے قرآن نے کہہ دیا سائل, اور دوسرا نہ مانگنے والا اس کو قرآن نے کہہ دیا محروم, اس کو قرآن نے کہہ دیا محروم, کیونکہ مانگنے والے تو گلے پڑ جاتے ہیں, مانگنے والے جو چونکوں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ غریب ہیں اور وہ مانگتے رہتے ہیں, آپ دے دیں آپ کو تو اجر مل جائے گا. البتہ اگر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ آدمی ویسے بکواس کرتا ہے, اس کا بدن بھی ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی ڈسیبل بھی نہیں, ڈسیبل بھی نہیں, یہ ویسے اس نے روٹین بنا دیا ہے, تو اس کو پھر نہیں دینا چاہیے کیونکہ معاشرے کے لیے مصیبت ہے. حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذمرۃ قبیۃ, کہ غنی کے لیے صدقہ دینا, غنی کو صدقہ دینا یہ جائز نہیں, ولا لذمرۃ قبیۃ اور ایسے بدن والے کو جو کام کر سکتا ہے لیکن کر نہیں رہا تو اس کو آپ صدقہ نہ دیں, کیونکہ غریبوں کا حق ہے وہ مارتا رہتا ہے, یہ ان کا حق ہے جنہیں روزگار نہیں ملتا, یہ ان کا حق ہے جو روزگار کر نہیں سکتے, یہ ان کا حق ہے جو یتیم ہے, یہ ان کا حق ہے جو بیوائیں ہیں, یہ وہ ان کا حق ہے جن کا کوئی بس نہیں چلتا, اور یہ آدمی یہ ویسے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے ان کا حق مارتا رہتا ہے, کیونکہ اگر اس کو نہ دیتے آپ تو کسی مستحق کو دے دیتے لیکن اس نے مار دیا. تو اس لیے حضور نے فرمایا ولا لذمرۃ, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ ایک آدمی جو کام کر بھی سکتا ہے اور کام ملتا ہے لیکن کر نہیں رہا صحیح, اس کے لیے زکات دینا بھی ناجائز, وہ زکات کا مصرف نہیں, اسے لیٹ ہم ڈائی صحیح, اسے بھوکا مرنے دیں. یہ ہمارے امام جو ہے بڑے ٹیکنیکل ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اس قسم کے آپ انکریج کرتے رہیں گے اس قسم کے لوگ سارے لوگ ہاتھ پر ہاتھ ڈال کے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی کیا صبح سویرے 4 بجے اٹھ کے جاب کے لیے جانا ہے, ہاں سر پھر آپ بھی شروع کر دینا. فی اموالہم ان کے اموال میں حق, حق ہے. اب حق کا لفظ ہوتا ہے ثابت وجوبن کے لیے کہ واجبی حق ہے ان کا, مستحقین کا واجبی حق ہے. حدیث ترمذی میں آیا, امام ترمذی نے حدیث نقل کی, حضور پاک فرماتے ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ, زکات کے علاوہ بھی مالداروں کے مال میں ڈھیر سارے حقوق ہیں, ان کے والدین کے حقوق ہیں, ان کے چچاؤں کے حقوق ہیں, ان کے خالاؤں کے حقوق ہیں, ان کے ماموں کے حقوق ہیں, ان کے کزنس کے حقوق ہیں جو ڈسیبل ہیں, جن کو جاب نہیں ملتا, جو بے روزگار ہیں, جو بھوکے مرتے ہیں, ان کا استحقاق ہے, فقیروں کے حقوق ہیں, مسکینوں کے حقوق ہیں, بیواؤں کے حقوق ہیں, مردوں کے حقوق ہیں, زندوں کے حقوق ہیں صحیح. ہم سارا کام زکات سے چلانا چاہتے ہیں. اب مسجد کا بنانا مالداروں کے مال میں اللہ کا ایک دوسرا حق, مسجد بنانا فرض ہے, مسجد بنانا فرض ہے, اب یہ دوسرا فرض ہے زکات کے علاوہ, زکات علیحدہ فرض ہے. اب آپ سارے ہم سارے فرائض کو مکس کروانا چاہتے ہیں کہ بھائی سارا کام زکات سے چلوائیں. بھائی زکات کا اپنا مصرف ہوتا ہے, اس کے لیے علیحدہ فریضے ہوتے ہیں. مسجد آباد کرنا بنانا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے. کہاں سے آباد کرے؟ نو ناش فرام زکات. زکات کے لیے تو قرآن نے مصرف بتا دیا ہے, یہ آپ کا دوسرا فریضہ ہے. یہ تو اس طرح ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے صبح کی نماز پڑھی تھی, اس کو ساروں میں کاؤنٹ کر دیں, تو صبح کی نماز ساروں کے لیے کاؤنٹ ہو جاتی ہے. تو ایسا ہر ایک ٹائم پر اپنی اپنی نماز پڑھنی تھی, ہر فریضے کے موقع پر اپنا فریضہ ادا کرنا ہوگا. جس طرح ہر کھانے کے موقع پر ہم بار بار کھانا کھاتے ہیں, لنچ علیحدہ کرتے ہیں اور ڈنر علیحدہ کرتے ہیں اور بریک فاسٹ, ہم ایسا نہیں کرتے کہ بریک فاسٹ آف فرادی کمنگ ہول منتھ لیٹ منتھ بریک فاسٹ از انف, کہ اس کو سارے میں کاؤنٹ کر دیں. تو ہم زکات کو ساروں میں کاؤنٹ کر دیتے ہیں. زکات ساروں کہ بھائی مردہ کو دفنائیں زکات کے مال سے, مسجد بنائیں زکات کے مال سے, راستہ بنائیں زکات کے مال سے, کنواں بنائیں. بھائی نہیں, دیٹ از اندر فرید آف دا مسلم پیپل. مسلمانوں کا ان فلمان الحق سے وقت کا زکات کے علاوہ بھی کچھ آپ کے فرائض ہیں. صحیح, ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنا زکات بھی اپنے والدین کو دے دیں. بھائی نہیں, ان کا حق پورا کرنا ہی آپ کا دوسرا فریضہ ہے. دے آر ناٹ انٹائٹل فار یور زکات, آپ کے زکات کے مصرف نہیں, یہ دوسرا فریضہ ہے آپ کو کہ آپ نے والدین کو ہیلپ کرنا ہے. یہ واجب صدقہ ہوتا ہے, اس لیے تو قرآن نے اور حدیث نے اس میں حق کے دیا. حق کا معنی واجب. بھائی اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت تو یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ سب سے پہلے اپنے لیے کوئی روزگار شروع کر دے, پیسے کمائے تو پھر چلے کے لیے چلے جائے. وفی اموال حق للسائل والمحروم, کے اموال میں حق واجب حق ہے للسائل سوال کرنے والے فقیر کے لیے, والمحروم اور محروم فقیر کے لیے سوال نہ کرنے والے کے لیے. سوال تو اس کو اللہ کریم نے محروم اس لیے کہہ دیا کہ وہ ہمیشہ محروم ہی رہ جاتا ہے, کیونکہ مانگنے والے وہ تو گلے پڑ جاتے ہیں, جو نہیں مانگتے سبحان اللہ, جو نہیں مانگتے بس وہ غریب اس طرح رہ جاتے ہیں, ان کے دن مشکل گزرتے ہیں. وفی الارض آیات للموقنین, اور زمین کے اندر آیات آیات نشانیاں ہیں, للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے. وہ زمین کے ہر ایک نشانی کو اللہ کے وجود اور قدرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں, تو ان کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے, ان کا عقیدہ پختہ. کیونکہ جن کو معرفت خداوندی کی بیماری لگ جائے, میں نے انٹینشنلی اس کو بیماری کہہ دی, کیونکہ آج کے دور میں اس کے جنون کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی بس دین اور دین اور دین. حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اکثروا من ذکر اللہ حتی یقال انک مجنون, آپ اللہ کا یاد اتنا کریں, دین کی بات اتنے کریں کہ لوگ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے, کہ لوگ سمجھے کہ یہ دیوانہ. اب کس طرح کریں؟ مینس آپ مسجد میں آتے ہیں, بسم اللہ اللہ مفتح لی ابواب الرحمت, نکلتے ہیں بسم اللہ اللہ منی اسألک من فضل, گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین, گویا قمیض پہنتے ہیں بسم اللہ, گانا کہتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ, ختم کر دیا الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, باتھ روم جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, باتھ روم سے فارغ ہو گئے الحمد للہ الذی ذهب عنی العزا وحافظنی. اب آپ یہ ہر کلمے ہر حرکت میں اللہ اللہ کا ذکر, تو عام دنیا دار سمجھیں گے بس چھوٹی صاحب جی اس کو مالک ہوا ہوتا ہے, بس بسم اللہ اور بسم اللہ اور بسم اللہ. اور حضور نے فرمایا یہی کرنا ہے کہ لوگ کہیں کہ یوا کی دیوانہ ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو چیزوں کا بہت استعمال کرتے تھے, ایک الحمدللہ کا اور دوسرا اعوذ باللہ کا, ایک الحمدللہ کا اور دوسرا اعوذ باللہ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا بسم اللہ کا اور چوتھا استغفر اللہ کا. کام شروع کرتے بسم اللہ, صحیح, اللہ کا شکریہ ادا کرتے الحمدللہ پر, اللہ سے پناہ مانگتے اعوذ باللہ پر, صحیح, اور اللہ سے معافی مانگتے استغفر اللہ. تو چار کلمات سے ہر کام شروع کریں بسم اللہ سے, کوئی کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو الحمدللہ کے, کوئی کام آپ نہیں چاہتے کہ ہو جائے اعوذ باللہ کے, کوئی خطا ہو گئی استغفر اللہ کے. دیکھیں بس ان چار میں ساری زندگی گزاریں, ان چار میں ساری زندگی گزارے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ابتدا کر دی الحمدللہ سے, الحمدللہ رب العالمین, صحیح, اور قرآن کریم نے انتہا کر دی اعوذ باللہ سے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اذکار میں آپ دیکھیں الحمد للہ الذی ارحمنی, ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا, الحمد للہ الذی کسانی, اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے یہ پہنایا, سے الحمدللہ الذی فعل بی کذا و کذا، اللہ کے لیے تعریف جس نے میرے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، الحمدللہ جس نے مجھے صحت دے دی، الحمدللہ جس نے مجھے مسجد میں پہنچا، الحمدللہ جس نے مجھے بزنس دے دیا، الحمدللہ جس نے مجھے جاب دے دیا، صحیح؟ تو یہ اچھا، اب کوئی کام آپ نہیں چاہتے کہ ہو جائے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ کام نہ ہو، حضور اطلاعات وسلم اعوذ باللہ من الہم والغم، خدا وندہ میں پناہ مانگتا ہوں وریض سے اور غم سے، والکسلے سستی اور ناراضگی سے، والجبن بزدلی سے، والبخل بخل سے، ومن غلبۃ الدین انسان میرے اوپر غالب آ جائے اس سے پناہ مانگتا ہوں، غلبۃ الدین قرضوں کے تلے دب جاؤں اس سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ باللہ من الحرم، خدا وندہ میں اس بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی جب آدمی خود اٹھ نہ سکے، جب آدمی خود اٹھ نہ سکے، اعوذ باللہ من قضا و قضا، اور فرمایا ایک بیٹی معذرہ، حضور السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من امراۃ تشیبنی قبل المشیب، اور خدا وندہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی عورت سے جو مجھے بڑھاپے سے قبل بوڑھا کرتی، صحیح؟ آپ تو شکر کریں ابھی بھی ٹھیک ٹھاک جوان ہیں آپ، اس لیے کہ آپ کو پانچ بچی مل گئی تو آپ کو کنسول کر دی جاتی، نہ صرف یہ کہ گھر کے اندر جو انسان مسجد میں کام کرتا ہے تو بھی ہماری بھابھی اس کے ساتھ ہوتی، صحیح؟ اس لیے جو انسان زندہ دل ہے، صحیح؟ آپ داڑھی کے بوڑھے ہیں لیکن دل کے ابھی تک جوان ہے جو انسان، صحیح ہے؟ لیکن آپ نے یہ جوانی کا مظاہرہ کرنا ہے چیک بک نکالتے ہوئے، بات وہی دودھ والی آپ یاد رکھے، بس زندگی گزر گئی ٹھیک ٹھاک گزر گئی، بسم اللہ ہر کام شروع کرتے ہوئے بسم اللہ، صحیح؟ کوئی کام آپ کی مرضی کے مطابق الحمدللہ، کوئی کام آپ مرضی کے خلاف نہ ہونا چاہتے اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں، کوئی خطا ہو گئی استغفراللہ، صحیح؟ حدیث جو میں نے شروع کر دی ہے وہ ایک حدیث جو خالد بن ولید کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آٹھ سوال اور جواب تو آپ لوگوں نے سن لیے، ابھی مزید 16 باقی رہتے ہیں، صحیح؟ تو اسی میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اس آدمی نے اس بدو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ یہ کم ہو جائیں، بارڈن ہے میرے اوپر یہ کم ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر استغفار زیادہ پڑا کریں، استغفار سے گناہ کٹتے رہتے ہیں، استغفار سے گناہ کٹتے رہتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، آدمی استغفر اللہ کہتا رہے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ 10 نکالے اس سے، دوسری بار استغفر اللہ کہتے ہیں 10 اور نکالتے ہیں، تو اس طرح 10 نکالتا رہے بس آپ کا ڈیبٹ ختم ہو گیا، بینکرپسی جو آپ فائل کرنے والے تھے ختم ہو گئی، ابھی آپ کریڈٹ میں چلے گئے، بالارض آیات للموقنین، اور زمین کے اندر آیات النشانیات للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے، تو جن کا یقین پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر ہر چیز میں ان کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، تبھی تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز کی عظمت یا حسن یا کمال آپ کو تعجب میں ڈالے تو فوراً اللہ کے کبریا کا تذکرہ کریں، کوئی چیز خوبصورت نظر آئی اللہ کتنا عظیم الشان پہاڑ ہے، صحیح؟ کوئی درخت خوبصورت نظر آیا اور میووں سے ڈھکا ہوا، پوری دنیا میں بہت ساری چیزیں، اب آپ جائیں گے جائیں نانگا پربت پر، کہاں پہ؟ نانگا پربت پہ، بھائی اتنی ہائی 29,000 فیٹ، کوئی انسان خوبصورت نظر آئے، صحیح؟ لیکن مسٹ بی گاڈ ان ڈریس، اور ان کو دیکھنا حرام، چوری صاحب جو کہتے وہ فی انفسکم، آج چوری صاحب موڈ میں ہے ویسے، وہ فی انفسکم، لیکن اس کے موڈ کا تبھی پتا چل جائے گا جب مسئلہ وہ دودھ والا ہوگا، وہ فی انفسکم افلا تبصرون، ہاں بالکل، اور آپ کے نہیں ویسے گپ لگا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے در سے دیکھیں، آپ سب کہیں ہمیں ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، انسان کے دکھ در کا مداوع کوئی انسان نہیں کرتا، ایون اگر آپ نے کوئی انسان بل گیٹ کے گلے میں بھی ڈال دیا وہ بھی اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا, اونلی اللہ کے ڈوبے. وفی انفسکم, اور آپ کے اپنے بدن کے اندر آیات اور نشانیاں ہیں, افلا تبصرون, کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے؟ اب یہاں اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ افلا تاخرون, کیا آپ عقل استعمال نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کی نشانیاں انسانی بدن کے اندر اتنی ویزیبل اور واضح ہیں, اتنے کرسٹل کلیئر ہیں کہ اس کے لیے زیادہ عقل کی ضرورت بھی نہیں. صحیح بھائی, اپنے آنکھوں کو دیکھے, اپنے کانوں کو دیکھے, اپنے پاؤں کو دیکھے, اپنے ہاتھ کو دیکھے, فلاں کو دیکھے, فلاں کو دیکھے. وفی انفسکم افلا تبصرون, اور آپ کے بدنوں کے اندر افلا تبصرون, کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں؟ وفی السماء رزقکم, اور آسمان کے اندر, آسمان کی بھی بلندیوں میں, وفی السماء, اور بلندیوں میں رزقکم, آپ کا رزق پڑا ہوا ہے. مین ان شیپ آف رین, ان شیپ آف رین. اگر رین نہ ہو ایک سال دو سال کے لیے ایوری تھنگ از گون, دنیا تباہ ہو جائے گی. وفی السماء رزقکم, کیونکہ زمین کا رزق دینا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر؟ آسمان والے رین پر, کلاؤڈس پر. وفی السماء رزقکم, اور آسمان کے اندر یعنی کلاؤڈس کے اندر آپ کا رزق ہے. وما توعدون, اور اسی میں وہ عذاب بھی ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے, آپ کو ڈرایا جاتا ہے. کہ یہی کلاؤڈس ہیں, کسی کو بارش لے آئے اور کسی قوم کے اوپر یہ عذاب کا ذریعہ بن گئی. قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہاذا حارض ممطر, ایک دوسری جگہ. آیت نمبر 21, آیت نمبر 21, وَذْكُرُوا یاد کیجیے اخا ہاد, قوم ہاد کا بھائی, ہود علیہ الصلوۃ والسلام, قوم ہاد کا بھائی, اس قوم کا بھائی تھے. ٹھیک بات, دیر قدم. آیت نمبر 21, اذ انذر قومہ, جب اس نے ڈرا دیا اپنے قوم کو, بالاحقاف, جب اس نے ڈرا دیا اپنے قوم کو, بالاحقاف, احقاف وادی میں, احقاف وادی میں, اور یہ احقاف وادی, یہ وادی سارے کا سارا ریتلا وادی, اور ایسا ریتلا وادی کہ اس میں آپ شاول پھینکیں تو وہ فوراً نکل جائیں اس میں, اس لیے وہاں پہ لوگ جاتے نہیں, ورنہ انسان کو بھی نکل جاتا ہے عذاب کا سر. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ, اور تاکید گزر چکے ہیں, النذر, پیغمبر, من بین یدی, اس سے پہلے, و من خلف, اس کے بعد, اللہ تعبدو, سارے کہہ رہے تھے توت والی بات کہ اللہ تعبدو الا اللہ, عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی, انی اخاف علیکم, میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے, عذاب یوم العظیم, بڑے دل کے عذاب سے. قالو اجیتنا, تو قوم نے کہہ دیا, اجیتنا, کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس, لتافکنا غن آلیتنا, کہ ہمیں ڈائیورٹ کروا دے اپنے معبودوں سے, ہمیں برگشتہ بنا دے اپنے معبودوں سے. آپ ہمارے روایات کو خراب کر رہے ہیں, اب ہمارے ٹریڈیشنز کو خراب کر رہے ہیں, آپ ہمارے کلچر کو تبدیل کروا رہے ہیں. قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا فاتنا بما تعدنا, آپ لے آئیے ہمارے پاس وہ عذاب, تعدنا, جو آپ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے رہتے ہیں, ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچے لوگوں میں سے. قال, اس نے کہہ دیا, انما باتے ہے العلم عند اللہ, علم ہے اللہ کے نزدیک, العلم عند اللہ, علم ہے اللہ کے نزدیک, وابلغکم, میں پہنچا دیتا ہوں آپ لوگوں کو, ما ارسلت بے, وہ پیغام جس کے ذریعے مجھے بھجوایا گیا ہے, ولکنی اراکم, لیکن میں دیکھتا ہوں آپ کو, قومن, ایک ایسے قوم, تجہلون, کہ آپ جہالت کرتے رہتے ہیں, آپ جہالت کرتے ہیں, آپ بات کو سمجھتے نہیں. فلما رأوه, جب انہوں نے دیکھ لیا, غارضا, جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا, غارضا, کہ یہ ایک کلاؤڈ ہے جو پروسیڈ کر رہی ہے, کم فورتھ, کمنگ فورتھ, جو آگے کی طرف ایک کلاؤڈ ہے آ رہا ہے. غارثاً مستقبل اودیتِ ملک ویلیس کے جانب آ رہے ہیں. قالوا انہوں نے کہہ دیا ہذا یہ کلاؤڈ ہے غارث آگے آنے والی ممطر نہ ہمارے اوپر بارش برسائے گی. وہ بھی فیمن کے شکار تھے. کس چیز کے؟ فیمن کے شکار تھے, قحط کے شکار تھے. تو وہ بارش کے انتظار میں تھے تو وہ خوش ہو گئے کہ بادل آ گئے. ہذا غارث ممطر نہ. اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر نے کہ بل نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہوا مستا جل تم بھی, یہ تو وہ عذاب ہے جو آپ ہود علیہ السلام سے مسخرے کر کر کے مانگ رہے تھے. ریحن ٹورنیڈو ہے, ریحن ٹورنیڈو ہے, فیہا عذاب علیم, لیکن ایسا ٹورنیڈو ہے بڑا دردناک عذاب ساتھ لے آیا ہے. تو دم میرو کل شے جو ریزہ ریزہ کرے گا ہر چیز کو بے امر ربیا اپنے پروردگار کے حکم سے. فاس بہو تو ہو گئے وہ لوگ اسے لا یرا الا مساکنہم کہ صرف ان کے کنڈرات دیکھے جاتے ہیں, باقی کوئی نظر نہیں آ رہا. ایسا اللہ نے ہلاک کر دیا کہ صرف کنڈرات ہی نظر آ رہے ہیں. لا یرا الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین, اسی طرح بدلہ دیتے ریٹالیٹ کرتے ہیں مجرموں کو. جب مجرم کرمنل بن جاتے تو اللہ کریم فرماتے ہیں دی سیم وے وی آر ریٹالیٹنگ. پھر ہمارے ریٹالیشن بھی بڑی عجیب ہوگی. سورہ الحاقہ 32 الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. الحاقہ یقینی طور پر آنے والی آفت, یقینی طور پر آنے والی آفت. الحاقۃ ما الحاقۃ یقینی طور پر آنے والی آفت. اور یہ کیا چیز؟ وما ادراک ما الحاقۃ اور تمہیں کیا پتا ہے کہ یقینی آفت کیا چیز ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ایک نمونہ ہم نے بتلا دیا تھا سابق قومت کو یقینی آفت کا, تھوڑا بہت نمونہ ہم نے سابق قومتوں کو دکھلا دیا. اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, جٹلا دیا تھا قوم سمود نے اور قوم عاد نے بالقارعہ. دلوں کو کٹکٹانے والی عذاب, دلوں کو کٹکٹانے والی, دروازہ کٹکٹانے والی نہیں. کہتے کہ عذاب آپ کے دروازے پر آ گیا, اللہ کریم نے دوسرا لفظ استعمال کرے, وہ دلوں کے اوپر آ گیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. پس ثمود جو تھے تو ان کو ہلاک کیا گیا بالطاغیہ. طاغیہ جبریل امین کی لو آٹیچیوڈ پرواز سے, طاغیہ سپر سانک, سپر سانک ساؤنڈ سے ان کے دل پھٹ گئے. اس کو اللہ کریم نے طاغیہ کہہ دیا کیونکہ اس ساؤنڈ کا ویو اور اس کی فریکوینسی اتنی تیز تھی کہ اس کے لیے کوئی میئرمنٹ نہیں ہو سکتی تھی, کوئی میئرمنٹ نہیں ہو سکتی تھی. تو اس لیے اللہ کریم نے اس کا طاغیہ کہہ دیا کہ سارے لمٹس کراس کر گئے تھے وہ ساؤنڈ. اب جبریل امین جس کی باڈی میں نے بتا دی تھی فیضم کا سد دما بیل مشرق والمغرب کے سارے ہرائزن کو اس نے فل اپ کر دیا. وہ لہو ست میں اتجنا اور اس کے 600 پر تھے, اب وہ لو الٹیچیوڈ پر پرواز کر دیں. جیسے میں نے ایک جیٹ سپر سانک وہ لو الٹیچیوڈ پر پرواز کر دیں تو اس میں درائے پڑ جائیں, پڑ جائیں گے نہیں؟ ذرا دور سے پڑتی وائبریٹ کرتی. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد اور جو عاد تھے فاہلکوا انہیں ہلاک کیا گیا بریح سرسر تیز ٹورنیڈو سے. عادیہ عادیہ کا معنی بھی اسے بھی کوئی میئرمنٹ پیمانہ نہ کر سکتا تھا کہ کتنی تیز ہے یہ ٹورنیڈو. سخرہا علیہم کانسٹنٹلی چلایا اللہ تعالیٰ نے اس ٹورنیڈو کے ان کے اوپر سبع لیال سات رات وسمانیتا ایامن اور 8 دن, 7 رات اور 8 دن بدھ کے دن سے شروع ہو کر دوسرے بدھ تک چلتا رہا اور کانسٹنٹلی چلتا رہا, کوئی وقفہ نہیں تھا اس میں. تو ٹورنیڈو تو 1 گھنٹہ بھی چلے تو پورے ریاست کا بیڑا غرق. سمانیتا ایامن حسومن اور وہ ایسے دن رات کاٹنے والے تھے. قسم کا معنی ہے کٹنا, قسم کا معنی ہے کٹنا, کاٹنے والے تھے ان کو کٹوا دیا. فطر القوم فیہا آپ دیکھ رہے تھے قوم کی لاشیں اس میں سورا زمین پر گرے ہوئے. کیسے؟ کانہم اعجاز نخل خاویہ جس طرح جڑ سے نکلے ہوئے کھجور کے تنے پڑے ہوئے. کیونکہ وہ باڈلی بڑے مضبوط تھے, باڈلی بہت مضبوط تھے جس طرح ہمارے افریقن لوگ ہوتے ہیں, بلکہ ان سے بھی بڑے مضبوط تھے, تو ہی تو زمین پہ پڑے ہوتے ہیں عالم چننا کی طرح 8-8 فٹ, اور وہ تو 30-30 فٹ تھے, تو 30 فٹ کے بندے پڑے ہوئے تھے. کان نوم اعجاز النخل, دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کان نوم اعجاز النخل منقعر, جس طرح آپ نے کھجور کے تنے کو جڑوں سمیت نکالا ہوا. تو واپس اپنے سبق کہ اب بادل دو قسم کی چیزیں لاتی ہیں, یا رحمت لے آتی یا پھر عذاب لے آتی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ, بس قسم ہے مجھے پروردگار آسمانوں کی والارض اور زمین کے, انہو لحق, کہ یہ باس بادل موت اور لائف آفٹر ڈیتھ لحق, یقینی ہے. یہ کیا ہے؟ یقینی ہے. اب یہ کہتے ہیں بھائی کیسی یقینی ہے, مشاہدے بھی نہیں آتی, کیسی یقینی ہے مجھے دیکھیں, مشاہدے بھی نہیں آتی. یعنی ایک چیز کو ہم کیسے مانیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا تو دنیا میں تو ڈھیر ساری حقیقتیں ایسی جو مشاہدے میں نہیں آتی, پھر بھی آپ مانتے ہیں, صحیح. اب اللہ کریم نے فرمایا آپ اپنی زبان سے 24 گھنٹے میں کتنی باتیں کرتے ہیں؟ ہزاروں. کتنی باتیں کرتے ہیں؟ ہزاروں. اس زبان پر کتنی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ ویزیبلٹی کتنی کی, صحیح. لیکن کوئی انکار کر جاتا ہے؟ نہیں, کہتے ہیں کہ بس یہ زبان تو بولتی رہتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان میں تو بس چیزوں کو ماننا ہے, تو ایک کو بھی ماننا ہے. کیا بات کر رہی ہے؟ ہاں, اور یہی باتیں صرف کائنات کا خالق ہی کر سکتا ہے, کسی کا یہ اپروچ نہیں ہوتا. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ, یہ ایسی یقینی بات ہے جس طرح آپ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. ویزیبلٹی اس کی بھی نہیں اور آپ انکار نہیں کر پاتے, وہ بھی ویزیبل تو نہیں. نہ آپ ترمامیٹر سے دیکھ سکتے ہیں, نہ ہائیڈرومیٹر سے دیکھ سکتے ہیں, نہ ریچر اسکیل سے دیکھ سکتے ہیں, نہ کوئی آلہ ایسا نہیں کہ وہ آپ زبان پر رکھے اور وہ معلوم کرے کہ اس زبان نے آج کتنی باتیں کی, صحیح, یا یہ بقیہ دن میں کتنی باتیں کرے گا, کتنی باتیں اس میں ابھی تک فیل ہو رہی ہیں. ایک بات بھی نہیں فیل ہو رہی, کوئی میئرمنٹ نہیں, کوئی میٹر ایسا نہیں ہوا, اور پھر بھی آپ انکار نہیں کرتے کہ یہ زبان ہے تو بولتی رہے گی. ایسی بات کر دی اللہ کریم, اللہ کریم فرماتے کہ اچھا تو ویزیبلٹی پر یقین کرو گے, پھر تو ساروں کو گھونگا تصور کر دی کہ کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ زبان پر کوئی بات نظر نہیں آتی. کتنی سارے باتیں ابھی تک ہم نے کی, چوہے صاحب کی عمر کتنی ہے؟ 60-70 کے درمیان ہو جائے, جتنی بھی ہے. اب اس عمر میں آپ نے کتنی باتیں کی ہیں؟ ہم آپ کے زبان کو اٹھا کر آپ سمیت کسی لیبارٹری میں لے چلیں, وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ نے کتنی باتیں کی ہیں. ہے کوئی ایسا میجر نہیں, جی اچھا یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ نیئر ان فیوچر ہاؤ مچ یو ول ٹاک, کتنی باتیں کریں گے؟ ایک بات بھی نظر نہیں آتی, نہ کوئی فیل کر سکتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر بھی لوگ مانیں گے بھی کہ بات کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے, باتیں کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی, اور ویزیبلٹی نہیں, فیلنگ ہی نہیں, احساس ہی نہیں ہو رہا کسی آلے کو, اور پھر بھی آپ انکار نہیں کر رہے. تو اللہ کریم فرماتے اگر لائف آفٹر ڈیتھ ابھی تک آپ کا مشاہدہ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ وہ ریکارڈ ہوتا ہے, لیکن وہ تو اللہ کے پاس ہوتا ہے, آپ کے پاس تو کوئی چیز نہیں کہ اس ریکارڈ کو نکالنا ہے. کہ کوئی آپ کی کمپنی سورہ الحاق کا, الحاق کا ابھی جہاں سے آئے تھے, ہاں, لیکن پھر بھی نہیں بول سکتا. اچھا اب جب تک وہ بولے نا, یا آپ سے ڈیمانڈ نہ کریں, کوئی ڈاکٹر بھی معلوم نہیں کر سکے کہ یہ زبان کیوں, یہ تو آپ ہی بتائیں گے یہ بولتا نہیں, ادر وائز اس کے زبان کی ساتھ بالکل یہی ہے جو آپ کی زبان کی. تو نیچے دیکھیں آیت نمبر 38, اسی بات کو ذرا زیادہ واضح کر چکے ہیں کہ آپ صرف ویزیبل چیزوں کو مانیں گے. تو فرمایا کہ فلا اقسم بما تبصرون, قسم کی کوئی حاجت نہیں اور پھر بھی میں قسم اٹھاتا ہوں, بما تبصرون, ان چیزوں کو جو آپ دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں, وما لا تبصرون, اور ان چیزوں کی جو آپ دیکھتے نہیں اور پھر بھی مانتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کا تسلیم کرنا دنیا میں دو چیزوں کے حوالے سے, جو آپ دیکھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں, جو نہیں دیکھتے وہ بھی مانتے ہیں. ڈھیر ساری چیزیں ہیں آپ دیکھتے نہیں لیکن مانتے ہیں, انکار نہیں کرتے. اللہ کریم فرماتے ہیں اب میں جو اطلاع دے رہا ہوں, آپ وہاں اپنی ویزیبلٹی کو انف سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک مشاہدہ نہیں کیا کیسے مانیں. تو جو چیزیں آپ مانتے ہیں اپنی زندگی میں, ساروں کی اپنی مشاہدہ کیا ہے, تو واپس اپنے سمجھ گئے. فورب السمائے مجھے قسم آسمان اور زمین کے رب کی انہو لحق کہ یہ بات بادل موت یقینی طور پر آنے والا ہے. مثل ما انکم تنطقون جس طرح آپ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. حل اتاک حدیثو ضیف ابراہیم المکرمین تحقیق آ گیا ہے آپ کے پاس نیوز. ضیف ابراہیم ضیف کا معنی مہمان, ابراہیم کے مہمانوں کا المکرمین جو بڑے معزز مہمان تھے. ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ابراہیم کے پاس معزز مہمان آئے تھے اور اس نے فوراً روسٹڈ کیا لیا لیم نہیں گاؤ, وہ گاؤ لے آئے, گاؤ لے آئے, گاؤ بیبی لے آئے روسٹڈ, کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز آدمی تھے. حدیث میں حضور پاک فرما کہ اس نے کبھی بھی تنہا روٹی نہیں ایک بار بھی نہیں کھائی, اگر کوئی مہمان نہ ملتا وہ کہتا نہ تھا, وہ انتظار کرتا راستے میں بیٹھ کر کوئی مل جائے روٹی کا ایسا. چودھری صاحب کہتے ہیں حل اتا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین تحقیق آ گیا ہے آپ کے پاس قصہ ابراہیم کے مہمانوں کا جو بڑے معزز تھے. اس دخلو علیہ جب وہ داخل ہو گئے ابراہیم کے ہاں فقالوا انہوں نے کہہ دیا سلام السلام علیکم. قال ابراہیم نے کہہ دیا سلام وعلیکم السلام. ابراہیم نے کہہ دیا سلام سلام قوم منکرون. آپ تو اسٹرینج قسم کے لوگ ہیں, کیونکہ ان کا ہویا ایسا تھا کہ بابل میں عراق میں اردن میں ایسا ہویا کسی کا نہیں تھا. اب ہمارے علاقے میں افریقن بھائی آ جائے کوئی افریقن, تو ہمارے علاقے میں تو کسی کی باڑی کی شاخ نہیں ہوگی نہ کسی کا یہ کلر ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ کہاں سے آیا ہے افریقہ سے. کہاں سے ہاں نہیں ایسے تو نہیں ہوتے, نہیں ایسے نہیں ہوتے, ان کے 100% مختلف ہوتے ہیں. اور پھر ان کی سیاہی جو ہے وہ کسی اور قسم کی, افریقہ کی سیاہی کسی اور قسم کی. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام. ابراہیم نے بھی سلام کہہ دیا اور کہا قوم منکرون, اجنبی قوم, قوم منکرون سٹرینجرز. ابراہیم نے کہہ دیا کیا سٹرینجرز اجنبی. فراغ الی آلہ بس وہ آگے اپنے گھر میں اپنے بیوی کے پاس. فجاء بعجل سمین وہ لے آئے ایک گاؤ سارے اور بچھڑے کو بڑا فربا قسم کا موٹا قسم کا بچھڑا اس نے فوراً سٹیم روسٹ کروا دیا اور لے آیا. یہ جو روسٹ کا تصور ہے نا کوئی سا یہ آپ نے ڈیولپ نہیں کیا, یہ انسانوں کے زمانے سے جب سے انسان پیدا ہے روسٹڈ کرتے رہتے ہیں. اور ویسے گوشت بھی جب روسٹڈ ہو تو مزہ دیتا ہے, یہ مجھے یہ ہانڈی مانڈی میں پکی ہوئی گوشت مجھے تو بالکل مزہ نہیں دیتا, وہ بھی صحیح نہیں ہوتا. یعنی جب آپ خود, کیونکہ مجھے یہ جو آپ گوشت کو مسالوں میں ڈال کر اور کسی مائعات میں ڈال کر رات بھر رکھا کریں اور وہ کیا ہو جائے وہ مرچ قسم کیا ہو جائے اور پھر آپ اسے سیخ پر چڑھائیں کچھ مزہ نہیں بھائی. اصل میں یہ روز کا جو ہے نا اس طرح سخت آپ اس پر رکھ دیں بالکل نیچرل اور نیچرل انداز, وہ بڑا مزہ رہتا ہے صرف نمک ڈال دیں لیٹس اوکے کرنا پڑے گا. لیکن دیکھیے وہ آپ کی جو دعوت ہے نا اسی میں تو نہیں ہو سکتا, یہ آپ علیحدہ پھر کریں گے نہیں, وہ اتنے سارے لوگوں کو لی نہیں ہو سکتا. اسی میں تو خیر وہ جو عام طور پر روٹین ہے وہی کرے گا, لیکن پھر آپ یہ درس والے جو ہیں نا صحیح ایک مہینے بعد پھر ہم آپ کو میٹر لگا دیں گے. فراغ الی آلہ بس وہ آگے اپنے آل کے پاس. فجاء بعجل سمین, فجاء بعجل سمین لے آئے ایک بچڑے کو سمین بڑا فربا. فقرب ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا بعجل حنیز, حنیز کا معنی مشوی روسٹڈ. کیا یہ نہیں کہ بس زندہ بچڑا لے کے ان کے پاس لے آئے گھی اپنے گھر لے جائیں, نہیں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا بعجل حنیز اس نے سٹیم روسٹ کر کے لایا تھا. انجیل میں بھی فقربہ الیہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کر دیا اس ٹیم اس روسٹڈ سید کو الے مل مہمانوں کے سامنے کالا. اب مہمان اس طرح بیٹھے ہوئے وہ ہاتھ ہی نہیں لگا رہے, ہاتھ ہی نہیں لگا رہے. اب سٹیم روسٹ قسم کے لیمپ پر تو آدمی اٹھیت کرے. وہ آپ کے مزاج کے مطابق آ رہے ہیں. قربہ الیہم فقال الا تاکلون, اس نے کہہ دیا الا تاکلون, آپ کھاتے نہیں, آپ لوگ کھاتے نہیں. تو انہوں نے ہاں نہ سے بھی جواب نہیں دیا کہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے, بس وہ خاموش بیٹھے رہے. فاوجس منہم خیفا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دلی دل میں محسوس کر دیا ان سے خوف کہ پتہ نہیں مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے. جو کانا نہیں کھا رہے مہمان تو ایسے نہیں ہوتے, چوری کرنے آئے ہیں, کوئی ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں. کیونکہ اس زمانے کا روٹین بزنس یہی تھا کہ جو آدمی کسی کے ہاں کھانا کھاتا پھر اس کے گھر کا محافظ بنتا. صحیح. اور آج بھی جن لوگوں کے روایات زندہ ہیں وہ کہتے نہیں, ہاں لیکن آج کے دور میں تو بدبخت ایسے لوگ ہیں کہ رات کھانا کھاتے ہیں اور رات کے وقت قتل کر دیتے ہیں. اس کو ایسا کہتے ہیں کہ نہیں, اس لیے کہ انسانیت ختم ہو گئی, نارمز ختم ہو گئی. بیڑا کر نہیں جاتے نہیں, بلکہ رات گزارتے ہیں تو رات اسے ذبح کرتے تھے, اس لیے کہ نام ختم ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ لوگ کھاتے نہیں, پتہ نہیں کچھ میرا فائل انٹینشن ہے ان کا, کچھ غلط ارادے سے آئے. فاوجس منہم خیفا, اس نے محسوس کر دیا دلی دل میں ان سے خیفتن ڈر. قالوا انہوں نے کہہ دیا لا تخف, ڈرو مت. انہیں شورٹی دے دی, ڈرو مت, کوئی ایسی فکر مندی کی بات نہیں, ڈونٹ وری. بس اس طرح سمپل بات اس زمانے میں کافی, ڈونٹ وری, ایک بات ہے کمپلیٹ شورٹ, 100% شورٹ. کوئی لمبی تقریر کی بات نہیں تھی کہ ہم فرشتے ہیں, ہمارا تو یہ مزاج نہیں کہنا, اور ہم تو کسی دوسرے کہنے کے لیے کوئی اور کنوینس تھوڑا کر رہے تھے. بس انہوں نے کر دیا ڈونٹ وری, بس مختصر کہہ دیا ڈونٹ وری, فکر مندی کی کوئی بات نہیں. قالوا لا تخف, انہوں نے کہہ دیا ڈرو مت. وبشروا, انہوں نے بشارت دے دی ابراہیم کو, بغلام حلیم, ایک عالم بیٹے کی, کہ اللہ کریم آپ کو ایک بڑا عالم بیٹا دے دے گا. فاقبلت امراته, اب دیکھیے یہ ہے مہمان خانہ لیونگ روم, اور یہ اس طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کچن میں کام کر رہی ہے, اب وہ بھی باتیں سن رہی تھی. اب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال, اس کی 99 ایئرس, وہ 99 ایئرس کی بوڑھی اور یہ 120 سال کا بوڑھا. انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کریم آپ کو بیٹا دے دے گا, بڑا عالم بیٹا ہوگا. فاقبلت امراته, تو آگے آ گئے اس کی بیوی, فی سورۃ, اصل میں خاتون کا وہ رد عمل ہوتا ہے جس میں حیرانگی ظاہر ہوتی ہے. خاتون کا اور خاتون کا یہ رد عمل, یہ نیچرل بات ہے. جب حیرانی وہ کہتے ہائے اس طرح کر دیتی ہے, یا ہاں چوہی صاحب کو صحیح طریقے آتے ہیں نا, صحیح آبزرویشن, چوہی صاحب کے آبزرویشن بڑے اچھے ہیں, یا اس طرح کر دیتے ہیں, یا اس طرح خاتون اس طرح کر دیتی ہے, حیرانگی والی بات ہو. ہمارے یہاں پشتوں میں کہتے ہیں وہی سوری بھائی پورے مختلف طرح کے ہوتے ہیں. فاقبلت امراته فی سرت, آگے آ گئے اس کے بیوی حضرت سارا, فی سرت, ایک ہائے آواز نکالتی ہوئی. سرا کا معنی ایک چیخ, سرا کا معنی ایک چیخ, ہائے ہائے میں مر گئی. اقبلت امراته فی سرت فسوکت وجہا, سوکت وجہا, دیکھیے خاتون کا اب بھی یہ طریقہ ہے حیرانگی میں, اس طرح بھی کرتی, اس کو کہتے ہیں سوکت وجہا, تھپڑ مارنا. تھپڑ مارنا سزا کے لیے نہیں, حیرانگی کے انداز سے جو اس طرح کر دے. پتہ نہیں آپ نے کبھی ایسا کیا کہ نہیں. فاقبلت امراته فی سرت فسوکت وجہا وقالت, اور وہ کہنے لگے عجوز, بوڑھی عورت, عقیم, جو بانج بھی ہے, بوڑھی بھی ہے اور بانج بھی ہے, بوڑھی ایج کے لحاظ سے اور بانج حیثیت کے لحاظ سے. ڈاکٹروں نے رپورٹ دے دی, ڈاکٹروں نے رپورٹ دے دی کہ بیرن بانج عورت, بوڑھی بھی. قالوا كذلك, مہمانوں نے کہہ دیا اسی طرح قال ربک کہ پروردگار نے کہہ دیا ہے انہ تاکیق اللہ تعالی الحکیم وہ حکمت جاننے والا ہے العلیم اور علم رکھنے والا ہے. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا آپ کو جوانی میں نہیں دیا بڑھاپے میں کیوں دے رہا ہے؟ جوانی میں نہیں دیا ہاں بڑھاپے میں کیوں دے رہا ہے؟ بعض بعد الموت کی دلیل پرووائڈ کر رہا ہے کہ یہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ کی دلیل, یہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ کی دلیل کہ پانچ بھی ہے بچہ کوئی نہیں پیدا ہو رہا بڑھاپے میں چلے گئے کہ سارے تصورات ہی ختم ہو گئے اور پھر اللہ نے بچہ دے دیا. اٹ مینس کہ وہ اللہ جو یہ کر سکتا ہے وہ بعض بعد الموت بھی کر سکتا ہے. یہ حکمت کی. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان سے بشارت تو لے لی لیکن بشارت کے لیے تو ایک فرشتہ کافی تھا. کتنے کافی تھے؟ ایک ہی کافی تھا. یہ تو چار پانچ آئے تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ پرائمری جاب تو آپ کا کچھ اور ہوگا. آج صحیح یہ تو راستے راستے میں جس طرح چوری صاحب پاکستان جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چوری صاحب یہ ہمارے گھر $200 بھی پہنچا دیں. صحیح اب یہ چوری صاحب $200 کے لیے تھوڑا جا رہا ہے نہیں تو خود پاکستان جا رہے سیکنڈری کام کہ یہ بھی کر جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ تو سیکنڈری کام ہے جو آپ نے بشارت دے دی, پرائمری آبجیکٹو آپ کا کیا ہے؟ کیسے آئے؟ قال فما خطبكم. ابراہیم نے کہہ دیا کہ آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے ایو المرسلون او اللہ کے قاصد ہو. قالوا انہوں نے کہہ دیا الا ارسلنا الى قوم مجرمین تحقیق میں بھجوایا کیا ہے اس قوم کے پاس جو مجرم بن بیٹھے ہیں. اب قوم مجرمین کے حوالے سے ابراہیم کے ذہن میں یہ کلیئر تھا کہ قوم لوط کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کا تذکرہ کیونکہ ان کے جرم وہ بالکل غیر انسانی قسم کے جرم تھے. یہ جو گے کا والا عمل تھا ان بدبختوں نے شروع کر دیا تھا, کوئی انسانی عمل توڑا ہے؟ اس کو کیس دے کہتے ہیں انگریزی میں بھی ان نیچرل ایکٹ. کیا کہتے ہیں؟ ان نیچرل ایکٹ کہتے ہیں. تو ان نیچرل ایکٹ انسانوں والا توڑا ہوتا ہے. تو وہ کرمنل کے حوالے سے وہ لوگ مشہور تھے. انہوں نے کہا میں کرمنلز کے پاس بھجوایا گیا ہے. ایسا نہیں ہوا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایجاد انہوں نے کر دیا لنرسل علیہم حجارتا من طین تاکہ ہم پر سائے ان پر حجارتا کنکر من طین مٹی کے بنائے ہوئے لیکن جہنم میں یا آگ میں گرم کیے ہوئے تو وہ اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح یہ کوئلہ نہیں ہوتا کوئل کول جسے کہتے ہیں یہ کول کی طرح ہے مائنس جنوں کھلتے ہیں اسی طرح قسم کا ہے جس طرح جلا ہوا ہے. مسومتن عند ربک مسومتن اس پہ نشانیاں لگا دی گئی ہیں یا نام لکھ کے گئے آپ کے پروردگار کے ہاں پارٹیکولر ورڈ اور پارٹیکولر کنکر اسی آدمی کو لگ جائے. مسومتن عند ربک للمسرفین ظالموں کے لیے مصرف کا معنی جو وائلیشن کرتا رہے. فاخرجنا ہم نے نکال دیا من اس کو کان پیا جو تھے اس علاقے میں من المومنین مومنوں میں سے. فما وجدنا فیہا ہم نے نہیں پایا ان سارے علاقے میں غیر بیت سوائے ایک گھر مسلمانوں کا وہ بھی تھا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر. اس کے علاوہ کوئی اور لوط علیہ السلام پر ایمان لایا ہی نہیں تھا تو صرف اس کے اپنے گھر والے اس میں بھی اس کی عورت مسلمان نہیں تھی. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً اور ہم نے چھوڑ دیا فِيهَا اس علاقے میں آيَةً ایک کرسٹل کلیئر نشانی للذین ان لوگوں کے لیے يخافون العذاب الالیم جو ڈرتے دردناک عذاب سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ وہ کرسٹل کلیئر نشانی کیا ہے تو حضور نے فرمایا الماء الاسود کالا پانی یا بحر میت جسے کہتے ہیں ڈیڈ سی اور دوسرا الحجارت السودا وہ کالے جلے ہوئے پتھر اور تیسرا وہ ان ارض لا تنبت خضرا ولا تخرج ماء اسی زمین سے نہ سافٹ ڈرنکنگ واٹر نکلتا ہے اور نہ وہاں کوئی گاس نکلتی ہے تو یہ چار علامات آج تک کرسٹل کلیئر پڑے ہوئے ہیں. کوئی جائیں تو دیکھیں اور جس طرح اللہ کریم نے اس طرح اٹھا دیا اور نیچے درام سے مارا صحیح تو زمین کے جتنے سالٹس اور منرل تھے وہ سارے اس پانی کے ساتھ مکس ہو گئے ابزارب ہو گئے اور جب پانی کے ساتھ وہ مکسچر ہو گئے محلول بن گیا مال تو اس کی ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ آدمی کو ڈبوتی نہیں. میں نے خود اسی میں سوئمنگ کیا کہ بس پڑا رہا اس میں بہت بڑا سمندر ہے آپ بس لیٹ جائیں اس پر کیا لیٹ جائیں لیکن اپنا بیس خود نہ کمائے وہ آپ کو ڈبوئے کہ نہیں بس آپ بالکل سیدھے پاؤں سیدھے رکھیں اور سیدھے لیٹ جائیں بس وہ آپ کو پھر آتی رہے سر کی جانب لے جاتی رہے سفر کی جائے صحیح, اور پھر آپ درمیان میں پہنچ جائیں, وہاں سے پھر ان کا میری ٹائم بیلٹ شروع ہو جاتا ہے اسرائیل کا, تو وہاں سے پھر آپ نے ٹرم لینا ہے, ادر وائز ان کی پولیس وہاں کھڑی رہتی ہے, اس کو مارے نا کہ یہ کون تقریب کار ہے صحیح, تو وہاں سے بس آپ اس طرح ٹرم کر رہے ہیں اور سر اس طرح, تو پھر چارٹر کی طرف جائیں, اس میں اتنے سالٹس اور گندک اور یہ ساری چیزیں اس میں پانی میں حل ہو چکی ہیں کہ اسکن ڈیزیز کے لیے بہترین چیز ہے وہ پانی صحیح, بلکہ اس کی مٹی وہ کالی مٹی جو پڑی ہوئی ہے نا وہ لوگ اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں, جن کو اسکن ڈیزیز ہوتا ہے پورا ایک لپائی کر دیتے ہیں اور پھر دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں, خشک ہو جائے تو پھر جمپ لگا دیتے ہیں, وہ تین غوطے لگا دیتے ہیں اور پھر بہترین پانی کہنے میٹھے پانی کا پائپ کہاں سے لے آیا ہے وہاں سمندر کے کنارے وہاں پہ ہوٹلس, یہ یورپ کے لوگوں کو اسکن ڈیزیز بہت سکتی ہے, یہ آپ کو پتہ ہے, تو یورپ والے وہاں اتنے پڑے رہتے ہیں ہوٹل بھرے رہتے ہیں سمندر کے کنارے, بس ان کا ایک جاب لگ گیا ہے جارڈن, بس یہ جاتے ہیں ٹورسٹ جن کو اسکن ڈیزیز ہے ان ہوٹلوں میں پڑے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں اور وہاں غسل کرتے رہتے ہیں, مطلب اس پانی میں پھر وہی بات آپ امریکہ والوں نے ایکسکویشن کر دی کھدائی کر دی, تو اسی بحر میت اور دریا پرتن کے درمیان جو خشک جزیرہ ہے آئیلینڈ, اسی آئیلینڈ میں انہوں نے کھدائی کر دی, ایک جگہ سے 4000 ڈانچے مل گئے انسان کے, اور انتہائی گہرائی سے مل گئے کیونکہ اللہ کریم نے اس طرح زمین کو اٹھائی تو نیچے بینک تھی, بینک سے دن سازیا اور پھر وہاں سے شروع ہو کر وہاں پھر آگ کی طرف جائیں, سینکڑوں میل آپ ڈرائیونگ کرتے رہیں جن کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور ایسے پڑے ہوئے ہیں, کریم نے فرما دیا جعلنا غالیا ہم نے ان کو لوٹ کے رکھ دیا, وہ ہم کرنا ہمارے تجارت میں جیت رکھو پتے پتھر مارے, اس ان نیچرل عمل کو اللہ کریم نے اتنا نمونہ سمجھانا کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آگے بچائے رکھے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس چیز کی, وہ اٹارنی جنرل پر ہنگامہ شروع کیوں کیوں ہنگامہ کیوں شروع ہوتا ہے, دو تین موقف ہیں بڑے واضح, ایک گیس کے حوالے سے اس کا موقف بڑا واضح ہے صحیح, اور دوسرا وہ اسقاط حمل کے بارشن کے حوالے سے اس کا موقف بڑا واضح, تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا کنزرویٹو اور بڑا ہاں اور یہ کرسچن تھاٹ وہ کہتے ہیں بڑا مذہبی آدمی ہے تو ڈیموکریٹ وہ نہیں چھوڑ رہے, لیکن رات میں وہ ایک ڈیموکریٹ کی انٹرویو سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ نو with all these type of things he is a honest man, I do believe in him though I do not agree with his visions and views, but he is a honest man, he should be there, but he should not impose his views on American people. The question is that the reality of Christianity is that the Muslims don't want to go, they don't want to go, because they want to go, these people want to go, اب وہ آدمی تو کرسچین ہے صحیح, اور اس کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے, اگر اس کو نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ اس قاتل حمل کو ناجائز سمجھتا ہے ابارشن, اور وہ اس ملک کا قانون ہے اور یہ گیس کے لیے اور لیسبین کے لیے ایکولیٹی کو نہیں کیا کہتے, اس کو نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بیسک پرنسپل کے خلاف ہے, پھر اللہ عظیم النبی لا الہ الا هو الحی القیوم, پتہ نہیں کہ پرنسپلس کیا ہیں ہیں نہیں, الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی واصحاب اجمعین, اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم الذي علمنا من القرآن ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واسقنا تلاوة القرآن الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين, تو یہ دوسرا ریفرنس ہے, اس سے پہلے والا تھوڑا تفصیلی تھا اور یہ اس سے بھی مختصر ہے, اور دونوں کا موضوع تذکیر بایام اللہ, میتھڈالوجی میں ہم نے پڑھا دیا تذکیر بایام اللہ, کہ وہ ایونٹ اور وہ حادثات جو مختلف اقوام کو پیش آئے اللہ کریم اسی کے ذریعے ہمیں ریمائنڈ کروا رہا ہے, تو ایسے کہتے تذکیر بھی ایام اللہ, پہلے والے حصے میں بنیادی حصہ قوم لوط والا تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی بشارت وہ سپلیمنٹری تھی، وہ ثانوی تھی، کیونکہ موضوع ہے سبجیکٹ میٹر تذکیر ایام اللہ. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تھوڑا سا جی تھا، یہ موسا کا ریفرنس علیہ الصلوۃ والسلام. تو آیت نمبر 37 دیکھیں، وترکنا فیا آیتن، اور چھوڑ دیا ہم نے قوم لوط والے ریجن میں آیتن، کرسٹل کلیئر نشان، آیتن کرسٹل کلیئر نشان، جس کے لیے کسی بیان کی بھی ضرورت ہے. وترکنا فیا آیتن، اور ہم نے چھوڑ دیا ان قرآن میں اس ریجن میں آیتن ایک کھلی نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب الالیم جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے. وہ میں نے بتا دیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وہ نشانی کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء السوداء، کالا پانی یا ڈیڈ سی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وان ارضها لا تنبت خضرا ولا تخرج ماء، وہ زمین نہ صاف ڈرنکنگ واٹر دیتی ہے اور نہ وہ کوئی گھاس اگاتی ہے، والحجارت السوداء اور کالے پر. وہ انسانوں کو ملا کر اللہ کریم نے ایک نشانی بنا دی. اب قوم لوط کے حوالے سے قرآن کریم کے مختلف آیات کو دیکھ یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان کو دو قسم کے عذاب دیے گئے. ایک تو یہ وہ جہنم حال یہ عذاب بلا جو ان کو اٹھائے، اردو کا یہ کہ وہ انتر نہ ہارے ہزار من کی چیز، یہ اوپر سے ان کے پتوں کی بارش کی گئی. تو اصل تقدیر کوئی ہے کہ پہلے ان کو الٹایا اور اوپر سے بارش شروع ہو گئی. اور اسی کی نشانی بہیر مردہ، بہیر مردہ ڈیڈ سی، اور اسی میں ایک جزیرہ ہے اس کو کہتے ہیں لسان، لسان کا معنی ہے زبان، لسان کا معنی زبان، اس کی شکل ہی ایسی ہے جس طرح زبان کی شکل ہے، اور تو کہتے ہی اللسان. اور گیارہ جی والوں نے وہاں پہ وہ ڈگنگ کر وہ ایکسکریشن کر رہے ہیں، وہ ایکسکریشن میں ان کو ایک جگہ 4000 سے زیادہ انسانی ڈانچے ملے، 4000 زیادہ انسانی ڈانچے ملے. وترکنا فیا آیتن، اب دونوں کام سو گے، ابھی سبق ابھی سبق رہے نہیں ابھی کل کام میرے سے رکھ صاف ہونا چاہیے. وترکنا پیا آیتن، اور ہم نے چھوڑ دیا انہیں میں آیتن ایک کلن کلا نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے، یخافون جو ڈرتے ہیں العذاب الالیم دردناک عذاب سے. وہ بھی موسا، اور نشانی ہے موسا کے قصے میں نے سینٹی فرستے ملائے تاکہ وہ وہاں کے نشانی والا تصور یہاں پہ اس آیت میں مراد ہو. وفی موسا، اور موسا والے قصے میں بھی نشانی ہے، اس درسن نہ ملا فرعون الا فرعون، کیونکہ ہم نے بھجوایا تھا اس کو فرعون کے پاس، بسلطان مبین ایک واضح قوت دیتا. تو سلطان مبین ایک تو ہے قوت استدلال، ایک ہے قوت استدلال کہ موسا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات کو بہترین طور پہ آرگیو کرنے والے تھے. اس قسم کا آرگومنٹ بہت کم ہی آدمی دے سکتا ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں. اب دیکھیے خدا کی ذات کے متعلق وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کی کہ رب کم ورب آبائے کے مسلم، میں جس رب کی طرف آپ کو دعوت دے دیتا ہوں وہ آپ لوگوں کا رب ہے، آپ کے آبا و اجداد کا ہے. اب فرعون نے بات کو فکس کرنا چاہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو فکس کرنا چاہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کی دے رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم مؤمنین، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، جو اس میں ہے کسی کے بھی رب ہے. صحیح. اب فرعون نے پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پنسانا چاہا اور اس سے پوچھ لیا کہ سابقہ امتوں کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا، اب وہ انہیں اس قسط میں اور کہانی میں لگانا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا بھائی وہاں ہند ربی لا دل ربی والا ہے، میرا پروردگار سب کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہے، اس کے پاس اگر موجود ہے میرا اس کو کہتا ہے لیکن مثال ہوگا. تو اور دوسرے موسا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو کی سلطان مبین کی قوت استدلال، سلطان مبین قوت استدلال، اور سلطان مبین دوسرا موسا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا اور وہ بھی ہمارے اسی طرح میں کس طرح تھا نہ غور بتانا کتابت ابھی موسا اذر صلی اور موسا کے واقعے میں بھی کرسٹل کلیئر نشانی ہے اب اس کو ہم کہتے ہیں تعلیمی، کیونکہ ہم نے بھجوایا اس کو ہم ترقی نہیں کہتے کہ اس وقت جب کہ اس کو ہم نے بھجوایا تھا نہیں، کیونکہ ہم نے اسے بھجوایا تو اس لیے ہم نے اس کے قصے کو آیا بنا تو یہ آپ لکھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں تعلیمی اللہ وکاس اس کا معنی ہوتا ہے وکاس وین نہیں، کیونکہ اس کبھی وین کے معنی میں آتا ہے ڈبلیو ایچ ای این اور کبھی آتا ہے وکاس کے یہاں وکاس کے معنی وفی موسا اور موسا علیہ السلام کے واقعے میں نشانی ہے ادھر سر تھا کیونکہ ہم نے بھجوا دیا تھا اس کو آپ کا تو بند کرنا اچھا وفی موسا ادھر سر تھا کیونکہ ہم نے بھجوا دیا تھا اس کو الا فرعون فرعون کے پاس سلطان مبین مضبوط قوت استدلال کے ساتھ اور سلطان مبین ایک واضح قوت کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کا موجود کہ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ جاتے فرعون اس کا کچھ بھی جا سکتے کیونکہ اگر وہ اس کے لیے تو فوراً ناٹی ہو سکتے اور جس رشنگ اینڈ رننگ ہے فتولى بركنه وقال طائر او مجنون فتولى فرعون نے منہ پھیر لیا اس نے رو گردانی کی اس نے اگنور کر دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگنور کر کچھ تو میں کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے سفر میں طرف دے دیا فتولى اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو سفر میں طرف دے دیا کوئی اہمیت ہی نہیں تھی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی فتولى بركنه اس نے اعراض کر دیا اس نے منہ موڑ لیا بركنه اب رکن کا ایک معنی ہے پہلو رکن کا ایک معنی ہے پہلو اور رکن کا دوسرا معنی ہے مضبوطی مضبوطی تو مضبوطی اس کی حکومت سے عبارت ہے اس نے منہ کیوں موڑ دیا اس لیے کہ وہ حکومت کے مدد تو پھر بات وقت کے سببیا فتولى بركنه وہ اپنی حکومت کی وجہ سے اس نے منہ موڑ دیا کیونکہ بہت بڑے حاکم تھے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مودی کو تھوڑا اس نے منہ موڑ دیا اس نے منہ موڑ دیا اور کئی علت وہاں پہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر نندو آپ ذرا جائیں اب نمبر دو کی الم تر الذي حاج ابراہیم فی ربہ الم تر کیا آپ نے اطلاع نہیں پائی الم تر الم تر آپ نہیں جانتے کیونکہ حضور نے دیکھا تھوڑا تھا نہیں بولتے الم تر الذي کیا آپ نے اطلاع نہیں پائی اس شخص کے متعلق حاج ابراہیم فی ربہ جو آرگومنٹ کرتا رہا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربہ اس کے رب کے بارے میں کہ رب کے بارے میں وہ آرگومنٹ کر رہا تھا حاجہ کا معنی آرگومنٹ کرنا ریزنگ کر جو ریزنگ کر رہا تھا آرگومنٹ کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی رب اس کے رب کے بارے میں اور کیوں کر رہا تھا تو یہ پیچھے والا ان یہ تعلیمی ہے یہ ان آتا ہو نہ ہو اس وجہ سے دو بادشاہی کا مالک تھا اور آدمی بادشاہ بن جاتا ہے تو خدا بن جاتا ہے ان آتا ہو نہ ہو اس لیے کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ تھا وہ علم نہیں کوئی مانا یہاں بھی بڑا واپس اپنی طرف وہاں سے تائی تھے فتولى بركنه اس نے منہ موڑ لیا اپنے حکومت کی وجہ سے وقالا اس نے کہہ دیا ساحر یہ ساحر جادوگر او مجنون یا کریزی ساحر او مجنون اور یہ کوئی نئی بات نہیں غزال سورہ زاریات میں پیچھے آ رہا ہے کہ غزال کما اتدر من قبل من رسول اللہ قالوا ساحر او مجنون پیغمبر کو اللہ کنسول کر رہا ہے تسلی دے رہا ہے کہ میرے نبی آپ کو کسی جادوگر یا کریزی کہہ رہی کوئی نئی بات تو نہیں ہے موسیٰ کو یہی بات کہی تھی فتولى بركنه وقال طائر اس نے کہہ دیا ساحر ہی جادوگر او مجنون یا کریزی ہے فاخذنا ہم نے پکڑا اس کو وجنود اس کے لشکروں کو فنبذنا ہم فی الیم ایک القینا القینا کا معنی بھی پھینک دینا القینا کا معنی بھی پھینک دینا ایک لفظ ہے ترحنا ترحنا کا معنی بھی ہے پھینک دینا اور ایک ہے نبذنا نقدنا میں پھینکنے کا تصور کرا شان ہوتا ہے جس طرح آپ ہاتھ کا اٹھا کر اس طرح پھینکتے ہیں. تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں اس طرح اٹھا دیا جس طرح پتھر کو پھینکا جاتا ہے. انہوں نے اس طرح ان کو پھینک دیا وہاں کوشش بنا بدنا ہوں فلیم میں, تو ہم نے پھینک دیا بڑے زور سے ان کو فلیم میں سمندر میں. وہ مڈیم اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا. وہ کب اس نے اپنے آپ کو ملامت کر دیا؟ یو آر بلیمنگ ہم فرسٹ. یس یو آر بلیمنگ ہم فرسٹ. قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. وہ سرنڈر کر رہا ہے, وہ آدمی سرنڈر کر رہا ہے, وہ آدمی یا وڈرال کر رہا ہو, کوئی تین سو اپنے کو بلیم کر رہا ہے, وہ اپنے موقف سے ہٹ رہا ہے اور اپنے موقف سے ہٹنا ہی اپنے کو بلیم ہے. ہمارے بزرگ کے آدمی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس سے کسی نے کہ حضرت وہ فلاں آدمی نے میرے متعلق بڑی بری باتیں کی, تو میں اس کے پیچھے چلا گیا. میں اس کے پیچھے بھائی صاحب سے لارے کا پوچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا اس نے انکار کر دیا. بھائی صاحب نے کہہ دیا کہ معاملہ ختم. اس نے کہا نہیں جی ختم, اس طرح کہاں چھوڑ دیا اس طرح. اس نے کہا جائے گا تو بندے یہ دلالتن اپنے آپ کو بلیم کرنا کہ اگر اس نے کر بھی دیا ہے جب وہ انکار کر رہا ہے تو اپنے کو ملانا چاہیے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. اگر وائٹ ہوئے گھر میں تھا کہ ہاں آپ میرا کیا بغیر اس کو کہہ دیا ابھی کر دیا ابھی وہ آدمی دے دے کہ نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کی, کسی نے آپ کو غلط اطلاع کی. تو جب پھر میں کہ یا تو اس نے کہا ہی نہیں, یا اگر کہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بلیم کر رہا ہے, وہ ملامت ملامت محسوس کر رہا ہے. تو ہم آپ گلے نہ پڑیں وہ مڈیم اور وہ ملامت کرنے والا تھا اپنے آپ کو. وہ بھی ہاتھ, لیکن اب آدمی اپنے آپ کو ملامت کرے اور ٹائم ہو تو اس کی ملامت قبول ہو جاتی ہے, لیکن جب پانی سب سے اوپر چڑھ جائے تو پھر ملامت ہی کرتی کوئی تصور ہوتا ہی نہیں. تو وہ جوان اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا لیکن پھر سب پچھتاؤ دیکھ لیا جب چڑیا چھپ گئی تھی. وہ فی ہادن اور اسی طرح نشانی دیکھو میں ہاتھ کے قصے میں ادھر سننا گلے مرے ہل ہکے. میں نے آپ کو کہہ دیا تھا جب کی کن مائنڈ جو بچی کے بارے کے بعد اللہ کریم واقعہ بیان نہیں کرتا. شاہ تو نادر بھی ایک واقعہ بیان کر رہا ہے, باقی واقعات اس میں پریفرنس دے رہا ہے. ایک آیت کا دوسرے آیت کہ بھائی بار بار تو بیان کر دیا آپ اور کچھ کروں گا نہیں, میں صرف واقعات ہی بیان کرتا رہوں گا. کچھ تو آپ کو خصوصیت دے رہے ہیں, میں تو آپ کو تذکیر کروا رہا ہوں, ریمائنڈ کروا رہا ہوں, دوسرے پریفرنس جا رہے ہیں. صحیح. وہ بھی ہاتھ اور قوم ہاتھ میں بھی نشانی ہے کلم کلا ادھر سلنا, کیونکہ ہم نے چلایا تھا ان کو. ارسال کا مانا چلانا. ادھر سلنا ہنے جب ہم نے, کیونکہ ہم نے چلایا تھا ان کو. الریح الحکیم بڑی بے برکت قسم کی ہوا. حکیم کا مانا تو ہوتا ہے بانج, حکیم کا مانا ہوتا ہے بانج, اور بانج سے جو تعبیر کی جاتی ہے بے برکت. تو اللہ کریم نے فرمایا الریح الحکیم, کیونکہ ہوائیں تو اس لیے چلتی ہیں کہ پالینیشن ہو جائے. کیا ہو جائے؟ پالینیشن ہو جائے. وہ ہوا تو پالینیشن کے لیے توڑی آئی تھی, اس نے تو پالینیشن کا بیڑا کر دیا ہے. اس لیے اللہ کا یعنی جو پالینیشن ہو چکی تھی تو وہ سوا نے اس کا بیڑا کر دیا. اس لیے اللہ کریم نے اس کو الریح الحکیم کر دیا. دیکھیں جی سائیکلون. وہ فی ہاد اور قوم ہاد میں ادھر سلنا بنے, اور وہ دوسرا لفظ جو آپ نے کہہ دیا تھا جو پتھر برتانے والے پر برتنے والے اس کے لیے مجھے کیا اجلاس لازم کر دیا. میجور شہر. وہ فی ہاد تو میجور شہر تھا حد کو میرے اوپر اور یہ سائیکلون. وہ فی ہاد ادھر سلنا بنے, کیونکہ ہم نے پچھوا دیا تھا ان پہ, چلا دیا تھا ان پہ ارے حل ہتے پانچ قسم کی ہوا پہ برکت قسم کی ہوا. برکت بڑی منحوس, بڑی منحوس ہوا, پانچ قسم کی ہوا. جو سائیکلوں ما تذر من شیء وہ نہیں چھوڑتے ہو ہوا کسی چیز کو. حتت حدے جب آ جاتے کسی چیز پہ الا جالت ہو مگر بنا دیتے ہو اس کو کرمی میں. ریت کے ذرات کی طرح رمین کا من اور رمین کا مانا یا ہوتا ہے ایش کے ذرات کا یا ہوتا ہے ریت کے ذرات کا. دو قسم کے ذرات وہ ہلکے ہونے کے حوالے سے کسی مثال حرم میں اوپر مشہور تھی, ایک ریت کے ذرات اور دوسرے بانٹ کے ذرات. وہ بھی سمودا اور اسی طرح قوم سمود میں بھی نشانی اس کے دلاؤں, جب انہیں کہا گیا تمتو حتا ہے کہ آپ تمتو. تمتو کا اصل معنی ہے فار ٹائم بھی نہ پالو. تمتو کا اصل معنی ہے ہمارے شیخ نے فرمایا کہ تمتع اور متاع کا بہترین تصور باتھ روم میں ہوتا ہے. آدمی باتھ روم میں رات نہیں ہوتا, تو اس کو استعمال کرنے کا سمجھ میں آتا ہے. ہو تو فرمائے کہ اللہ کریم بار بار دنیا کے متعلق متا متا متا متا متا کہتا ہے کہ بھائی بات میں راتیں نہیں گزار رہی بس جلد جا پھر کنٹرول ہو رہا ہے. وہ بھی سمودا ابھی آپ وہ ملین ڈالر بتا رہے تاکہ جائیں کیونکہ بار بار جو اللہ رسول کو رہی ہے آپ کو اور لارا کو رہا ہے وہ ملین کہ بھائی ان علاقہ کو کیا کرے کیوں لالا صحیح ہے نا. میری فیل صاحب نے اس دن بڑی زبردست بات کی تھی کہ میں کل ہی اپنے ساتھ وہ اپنا چیک بک لے آؤں صحیح اور ابھی ہر ایک آدمی کے لیے ٹیک اپ سکا. وَفِي سَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ اور قوم سمود میں بھی نشانی ہے اِذْ قِيلَ لَهُمْ جب کہا گیا ان کو تمتعوا آپ نفع لیتے رہیے حَتَّى حِينِ اس فکس ٹائم تک پاتا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ انہوں نے نافرمانی کر دی عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کے حکم سے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بس گرفت میں لے لیا ان کو الصَّاعِقَةُ اصل میں ہوتا ہے تیز آواز جو کان کے پردے کو بھی پاڑ دیتا ہے پردے کو بھی پاڑ دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ ایکچولی دیکھ بس وٹ واز دا ایکچوئل کیس لو فلائٹ لو ایٹیٹیوڈ آف سپر سانی جبریل امین انہیں پکڑا پڑے تیز آواز نے وہ ہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے فمستطاعوا من قیام لیکن اس کا کوئی بس نہ چل سکا ان کا من قیام کے کڑے بھی ہو جائے اپنے اس طرح آواز نے پکڑا ان کو تو اپنی جگہ جترا بھی نہیں فمست ان مینس جو ان کو اللہ کریم نے کوئی ٹائم نہیں دیا مستقو میں قیام بس ان کا کوئی بس نہ چل سکا کہ وہ کرے بھی ہو سکے وہ ماں کانو منتظرین انتظار کے دو معنی ہوتے ہیں اپنے پاس دیکھیں ایک انتظار کا معنی ہوتا ہے تناسب ایک دوسرے کا امداد کرنا ایک دوسرے کا امداد کرنا اور دوسرا انتظار کا معنی ہوتا ہے انتقام ولمن انتصر من بعد ظلمه فإن الله غفور رحیم اس کے ساتھ ظلم ہو جائے اور وہ انتقام لے لے ایکول بیسس پر اللہ کریم فرماتا اللہ اس کو بخش دیتا تو وہاں انتظار کا معنی ہے انتقام انتظار کا معنی ہے کیا انتقام اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں بھی استعمال کر لیا رب انی مغلوب فانتصر کہ قرآن اس کا معنی ہی نہیں کہ میری امداد کی رب انی مغلوب خداوندہ اب میں کمزور ہو چکا میں ان لوگوں کو نہیں کمپیٹ کر سکتا میں ان لوگوں کو نہیں کاؤنٹ کر سکتا جنہوں نے مجھے کمزور بنا دیا ناؤ آئی ایم ڈیفیٹڈ اس نے ڈیفیٹ کر دیا کہ ابھی میں نے شکست کھا لیا ان لوگوں سے میرا انتقام آپ ہے اب انتقام دے تو انتظار کا ایک معنی ہے باہم دیگر امداد کرنا دوسرا معنی ہے تو یہاں دونوں مراد ہیں وہ ماں کانو منتظرین وہ ایک دوسرے کے کوئی کام نہ آ سکتے تھے اور نہ آ سکنے والے تھے اور دوسرا یہ کہ وہ کسی سے انتقام دینے والے تھوڑے سے جس سے انتقام دے اللہ کے ان کی فروٹ نہیں تھی اور اللہ نے عذاب دیا وقوم نوح من قبل اور قوم نوح اس سے پہلے انہم کانوا قوما فاسقین تاکید دے اے قوم بدماشو والی سب کا معنی بدماشی والسماء بنیناها اب یہ ہو گئے یہ قصے جو اللہ کریم نے ریفرنس دے دیے اس کو ہم نے کہہ دیا تذکیر بایام اللہ کیا کہہ دیا تذکیر بایام اللہ اب یہ جو دلائل آ رہے ہیں یہ دلائل ہے توحید کے دودھ والی بات یہ دلائل ہے توحید کے دوت والی بات اور بار بار تسلی رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے باقی صورتوں میں جتنے سارے موضوعات ہم نے میتھڈالوجی میں اور اس تفسیر میں ڈسکس کر دیے تھے باقی صورتوں میں کہیں ایک کہیں دو کہیں تین چیزیں آ جاتی تھیں اب جو اللہ کریم سمرائز کروا رہا ہے قرآن اللہ کریم سمرائز کروا رہا ہے تو ایک ایک صورت میں دو دو آیتوں میں ایک ایک موضوع کی جانب ریفرنس ہے والسماء بنيناها اور آسمان بنيناها ہم نے بنا دیا ہے بعید عید یہ پلورل ہے ید کا ہاتھوں سے بنا دیا کیا بنا دیا ہاتھوں سے جو آدمی کسی چیز کی مضبوطی کی شورتی دے دیتا ہو تو کہتا ہے بھائی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا دیا بھائی چاہے اس کے کارندوں نے بنا دیا ہو بٹ ہی واز ڈوئنگ سو مچ سپرویژن ان دس ریگارڈ جس لیے وہ آپ کو شورٹ دے رہا ہے کہ میں نے اپنی نگرانی میں بنا دیا ہے تو وہ سما بنے نہ ہم اے دن جس لیے ہم اس کا لازمی مانا لیں گے کہ آسمان کو ہم نے بڑا مضبوط بنا دیا ہے یہ تذکیر بھی اللہ اللہ وہ سما بنے نہ اور آسمان بنے نہ بنا دیا ہے ہم نے اس کو بے دن بڑا مضبوط وَإِنَّا لَمُوسِحُونَ عیسیٰ کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی اس کو وصف دینا عیسیٰ کا معنی وسعت دینا, اور دوسرا عیسیٰ کا معنی طاقت رکھنا کہ ہم بڑے ماہر ہیں چیزوں کے بنانے میں. لکڑی فرماتے ہیں کہ ہم بڑے ماہر ہیں چیزوں کے بنانے کے, او تحیو سے ہو عیسیٰ بن کو سے ہو, تو موسیٰ کے دو معنی ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ماہر بنانے والے ہیں, ہم طاقت رکھتے ہیں. وی نو آل اباؤٹ دیس ٹائپ آف کنسٹرکشن. تو اس کے حساب ہر چیز کی گارنٹی ہوتی ہے, یہ بھی گر جائے گا لیکن کیا مطلب. اور دوسرا یہ کہ میں اس کو وسعت دے رہا ہوں, میں اس کو وسعت دے, وہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات پھیل رہے ہیں, ایکسپینشن ہو رہی ہے, کائنات پھیل رہے ہیں, تو یہ تصور یہاں موسیعون میں موجود ہے. اور علامہ نے یہی تصور ایک شعر میں کہہ دیے, کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید, یہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کل بھائی, کیونکہ اللہ کریم کی کل فیکون کا حکم وہ کبھی اسٹاپ نہیں ہوتا, وہ کبھی وہ صفت تو اس کے ذات سے ساتھ تعلق. تو علامہ نے بڑا پیارا تصور دے دیا, وہ تو فلسفے کے بڑے ماہر تھے, تو اس نے کہا یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کل فیکون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها والزمين اس کو ہم نے بچھا دیا ہے فنعم الماہدون تو ہم بہترین بچھانے والے ہیں. نعم الماہدون, اب ماہدون یہ ماہد سے, اور ماہد کہتے ہیں پنگوڑے, ماہد کس کو کہتے ہیں پنگوڑے کو, اور پنگوڑا جھوٹتا رہتا ہے, پنگوڑا جھوٹتا, سو اٹ مینس دا سیم تھنگ لائک پنگوڑا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہر ایک چیز میں سے پیدا کر دیا, ہر ایک چیز کے پیدا کر دیے ہم نے زوجین جوڑا, زوجین میل انٹری میل. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تذکر کا, تذکر کے دو معنی ہیں, ایک معنی یہ تاکہ آپ عقل سے کام لیں, تذکر کا معنی تاکہ آپ سوچ لیں, تاکہ آپ سوچوں میں پانڈر رکھیں, تاکہ آپ اس ایشو کو سوچ لیں. اور دوسرا تذکر کا معنی قیاس کرنا, تاکہ آپ کسی پہ قیاس کریں کہ جب مخلوقات جوڑا ہوگا تو اس کا خالق اکیلا ہوگا. دیٹ از سم تھنگ لاجیکل, دیٹ سم تھنگ لاجیکل. ول آل دا تھنگ سچویٹڈ آر ایگزٹڈ ہیئر ان دا یونیورس, دیز ول بی فینیٹیز, سو دیئر ول بی اونلی ون انفینیٹی. بل دی نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی, میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے, جب میں میتھمیٹکس بول بول کرے تو پھر اثر صاحب سے استعمال کریں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ چیزیں ساری لاجک ہیں, اس لیے تو اللہ کریم صرف ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ اگر آپ میتھ میں ہیں تو وہاں پہ آپ نے انفینیٹیز اور انفینیٹی, اونلی ون انفینیٹی کا تصور تو آپ نے وہاں بہت پڑھا ہوگا, صحیح. اور اگر آپ کوئی اسپیس انجینئر ہیں, آصف صاحب کی طرف اسپیس انجینئر ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کائنات کے حوالے سے آپ نے کچھ معلومات تو کی ہوں گی, میں صرف آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں. تو فرمایا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہر ایک چیز کے پیدا کر دی ہم نے جوڑا, میل اور فیمیل. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ آپ لوگ یہ قیاس کر سکیں اور استفادہ کر سکیں کہ جب مخلوقات جوڑا جوڑا تو خالق ہو, کیونکہ خالق اور مخلوق دونوں کے ایک جیسے صفات ہو سکتی ہے, خالق اور مخلوق دونوں کے ایک. میں نے آپ کو میتھڈالوجی میں ایک بات بتائی تھی, پھر آپ لکھیں اہم بات ہے کہ شرک کے بنیادی شعبے صرف دو, ایک تشبیہ اور دوسرا اشراک قیاس, ایک تشبیہ اور دوسرا قیاس. تشبیہ کا معنی کہ خالق کو مخلوق کی طرح سمجھا جائے, بس خالق کو مخلوق کی طرح سمجھا, جس طرح وہ خلیل کے علاقے میں, خلیل صاحب کے وطن میں لوگ خواجہ اجمیری کے قبر پہ جاتے ہیں, بھائی کس لیے جاتے ہیں, یہ کوئی بچہ دینے والا دوڑا ہے, یہ شادی کروانے والا. تو ہمارے علاقے میں ایک جگہ ہے, اس کو کہتے ہیں گنیر, تو گنیر میں وہ دو بزرگوں کے قبر, ایک کو تو کہتے ہیں سنگلی گر بھی پیر بابا کے نام سے مشہور ہے, اور دوسرے کو کہتے ہیں دیوانہ بابا, وہ تو کریزی وہ دیوانہ. تو لوگ وہاں جاتے ہیں, شادی نہیں ہو رہی میری شادی ہو جائے, اور بچہ نہیں ہو رہا میرے بچے ہو جائے. ایک بار وہاں قریب ایک گاؤں میں الہ کہتے ہیں, میں وہاں بیان کر رہا تھا, میں نے کہا رہے پد بختو اس کے پاس جاتے ہو, میں نے کہا یہ میرے علاقے کا تھا, یہاں ہجرت کر کے آیا, جس نے خود نے شادی کی تھی اور اس کے بچے تھے. میں نے کہا کہ اس نے خود شادی کی تھی اور نہ اس کے بچے تھے, آپ کو کہاں سے شادی کروایا اور بچہ کہاں سے دے دیا, صحیح. تو وہ خلیل صاحب کے وطن میں حضرت خواجہ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے, اب اولیاء نے دعا کیا دیا کہ ہمارے مقبروں کو آپ شرک کا اڈا بنا دیں, حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بزرگ ہیں صحیح, تو عالم مثال میں اس کی جو روح ہے یہ اللہ سے کیوں نہیں کہتی کہ بھائی یہ میرے خبر پر یہ جو ہنگامہ ہوتا ہے صحیح. حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے رات خواب میں دیکھا حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو, حضرت اجمیری اسے کہہ رہے تھے کہ مولانا قاسم میں تو مرا ہوا ہوں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا؟ اس نے کہا وہ سمجھتے نہیں, اس نے کہا جب آپ زندہ ہے آپ نہیں سمجھا سکتے, میں مردہ کیا سمجھاؤں گا ان کو کہ بھائی نہ آؤ. ایک چوری صاحب کے علاقے میں ہیں, چوری صاحب بھی کبھی دوار بنانے میں یاد کرائے گا کہ نہیں دوستوں, تو اس میں نہیں کہ اچھا موقع نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما من التقوى ان لا تزر, یہ بھی تقوی ہے کہ گناہ پہ آپ کا کوئی بس نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ کا موقع ہی ہاتھ آئے, یہ بھی تقوی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ موقع آیا تو آدمی پھر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا کہ چلو کر جاؤ پھر توبہ کرو. تو ایک ہے تشبیہ کہ خالق کو مخلوق کی طرح سمجھا جائے, یہ ہے شرک, یہ ہے شرک. اور دوسرا ہے قیاس, دوسرا ہے قیاس یا اشراک, اشراق کا لفظ زیادہ ہوا, اشراق کہ مخلوق کو کسی موقع الفطرت حرکت کی وجہ سے خدا ہی سمجھا جاتا ہے, اس سے کوئی موقع الفطرت میں میٹافیزیکل قسم کی حرکت ہو گئی, جیسے کہتے ہیں میرے کوئی میریکل صادر ہو گیا تو آپ نے خدائی کو, کوئی میریکل صادر ہو گیا یہ عیسائیوں نے عیسائی سارے حضرات و اسلام کو خدا کیوں بنایا, اس کا پارٹ کیوں بنایا, یا خدائی کا فیکٹر اور جزو ترکیبی کیوں بنایا, جس سے کہ اس سے کچھ ہمارے کے عادت صادر ہوتے تھے کہ بھائی جو ماں سے پیدا شدہ بچہ اور وہ نابینا یہ سارے طرح اس طرح کر لیتے اس کی بینائی آ جاتی, وہ فرش کا مریض تھا اس طرح کر لیتے اس کے فرش چلا جاتا, وہ اس طرح مٹی سے ایک پرندہ بنایا تھا اس میں اس طرح کر لیتے اٹھ جاتا صحیح, کبھی کبھار مردے کے پاس کھڑے ہو تو اس طرح کہہ دیتے تم پھر مل کھڑے ہو جاتے تو مردہ مردہ کڑا ہو جاتا. تو اب یہ چیزیں جب لوگوں نے دیکھی انہوں نے کہا اسے تو خدا کے کیونکہ ان کا اپروچ بڑا محدود تھا, لوگوں کا اپروچ بڑا معذور تھا کہ بھائی یہ خدائی قوت ہے جو بطور میرے کا اللہ کریم نے بیٹے نمبر دے دیں گے, تو لوگ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے تو اس کو خدا اس کو کہتے ہیں اشراق. کیا کہتے ہیں؟ اشراق. تو بس خلاصہ یہ ہے کہ شرک کے شعبے دو ہیں, یا خدا کو مخلوق کی طرح سمجھنا یا مخلوق کو خدا بننا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہر ایک چیز سے ہم نے پیدا کر دی ہر ایک چیز کے زوجین جوڑے, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ آپ عقل سے کام لیں اور سوچیں, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ آپ دوڑ لگائیں اللہ کے جانب, ڈونٹ رن اوے فرام اللہ, رش ٹو آر اللہ, فَفِرُّوا فرار کا معنی ہے بھاگنا, فرار کا معنی ہے بھاگنا, لیکن بھاگے اللہ سے نہیں بھاگے اللہ کی طرف, بھاگے اللہ کی طرف, پھر استطاع تو منتر خزو میں نفتار استماوات وغیرہ کی بن خزو تم خزو نہ اللہ کے سلطان, اللہ کریم نے فرمایا بھاگو گے تو کہاں بھاگو گے, بھاگو گے تو کہاں بھاگو گے, کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے, تو اگر بھاگنا بھی ہے تو خدا کی جانب بھاگو گے. اور شیخ نے اس کی ایک مثال دی, مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی, اس نے کہا چھوٹا بچہ اسی کو ماں مارتی رہی, وہ غصہ آیا بچے کو مارتی ہے, اب بچہ جب سمجھ جاتا ہے کہ میرے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے, تو فوراً وہ ممتا کی محبت لوٹ آ جاتی ہے اور ماں کے آنکھوں کے بھی آنکھ لگانا ہو جاتے تھے, پھر اس کو تب کی جائے گی دیکھی دیکھیے ایسا نہیں کرتے دیکھیے آپ کو مار پڑی اور میں ابھی اپنے گلاب کے لیے یہ کام دیا وہ کام دیا, وہ ابھی تو مار رہی تھی صحیح, ابھی تو مار رہی تھی لیکن جب اس کو فرار کا راستہ نہیں ملا اور چمٹ گیا والدہ کے, تو شیخ نے فرمایا کہ یہی تصور یہ آئے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جب مارنے پر آ جاؤں تو مجھ سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو, چمٹ جاؤ میرے چمٹ جاؤ گے تو میری قلوبیت کی محبت توڑ رضم میں وہی ہمارے علاقے میں ہے, ہماری ایک قوم اس کی قوم عبدالعاد کی, عبدالعاد کی قومی محمد, تو عبدالعاد کے قوم اس کے قوم کا ایک آدمی تھا محمد آپ کا ساتھی تھا محمد کا جو ذیلی شعبہ ہے کا ساتھی, یہ ساتھی ہے, تو ساتھیوں میں ایک آدمی تھا تو وہ رات دعا مانگ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ خدا مندہ مجھے بخش دیں, وہ بڑے سادے لوگ ہمارے علاقے میں یہ کاٹکاری زمینداری کرتے ہیں, زمینداری میں بڑے پختہ ہیں اس کے قوم والے بڑے مضبوط لوگ ہیں, تو اس نے کہا کہ خدا مندہ مجھے معاف کر دو, اور دیکھیے میں بڑا سنجیدہ ہوں ضرور مجھے معاف کر دو, آپ مجھے معاف نہیں کرو گے میرا تو کوئی دوسرا در بھی نہیں, اور آپ نے معاف نہیں کیا آپ کا دل نہیں بگڑے گا ہمارا تو بیڑا درد ہو جائے گا, تو ایسے اللہ کو کرتا ہے اللہ کو مولانا عمر صاحب پالن پور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے ساتھ چھیڑو, اللہ کے ساتھ چھیڑو, ان سینس کہ اللہ سے کہتے کہ بھائی میں کہاں جاؤں, کوئی ڈاکٹر مجھے بتائیں. کوئی ادھر ہمارے کتنے دینار رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے کتنے دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی رات مسجد میں بیٹھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ, کیا کہہ رہا تھا اللہ, اور تاولی اللہ اور ولی اللہ, اس کو واپس ایک آواز آتی تھی لا لا, میں کہتا ہوں جی شان, اور یہ کہتا ہے نام, اٹ مینس کہ مجھے آواز نہ دے, مجھے آواز نہ دے, دو کہتا ہے اللہ اور آواز آئی تھی کہ لا. ایک دوسرا ولی اللہ بھی مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھا تھا, وہ اس کے چھایا اس کے پاس, اس نے کہا کہ آپ سنتے نہیں, میں سو نہیں سنتا, ہر سنگل آواز سنتا ہوں, یہ واپس آ جاتا رسپانس کو سنتا رہتا. تو اس نے کہا کہ پھر آپ کیوں چڑھیں گے؟ اس نے کہا اس لیے چڑھا ہوں کہ مجھے کوئی دوسرا دروازہ بند نہیں, یہ ایک ہی دروازہ ہے, وہ سنے یا نہ سنے میری ڈیوٹی ہے اللہ کے نام. ابھی اس کا کام ہے وہ ہاں بلا کے دے اللہ کے دے, میرا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں. تمہارے کسی نیا فرماتے ہیں اس کے بعد اس نے آواز دی اللہ, تو اللہ کریم کی جانب سے آواز آئی, اس کو کہتے ہیں ہاتھی کی آواز, کیا ہاتھی, تو ہاتھی کی آواز ایک ان نون آواز آئی بلا میرے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ, تو لگائیں اللہ کے جانب, انی لکم, میں آپ کے لیے میں اللہ کے جانب سے نذیر مبین, وارنر ہوں, کرسٹل کلیئر. نذیر کا معنی ڈرانے والا نہیں ہوتا, پیغمبر کا کام ڈرانا نہیں تھا, پیغمبر کا کام آپ کسی آدمی کو ڈرائے تو اس کا دماغ ہی کس طرف جائیں گے صحیح. اب اگر میں ناصر سے کہہ دوں کہ لطیفہ کہہ دوں, نہیں نہیں کہہ, پھر آپ کہیں کہ وہ جو فروری میں تھا وہ اب ڈر جاؤ گے صحیح, اور آپ کو جو سفر نفر لگ رہے ہیں آپ بھی نفر آئے تو پیچھے بات کر بتائیں, ان کو جو سفر لگ رہا تو یہ آپ کو بات میں بتائے گا جب آپ سمجھ جائیں گے, تو آپ کسی کو ڈرائیں گے پہلے سے تو ایک بیچ کے وہ تو ان جانب جائے گا ہی نہیں. تو پیغمبر کا کام کرانا نہیں تھا, اصل میں انذار کا معنی ہے کسی آدمی کے حرکات کے نتائج کی اطلاع دیتے ہیں. آپ کسی شاخ پہ بیٹھے ہوئے شاخ کو کاٹ رہے ہیں اور لالا نے آپ سے کہہ دیا کہ ابھی آپ گر جاؤ گے اور سب لگ جائے گا, بیڑا بنا سب لگ جائے, اتنی اونچائی سے گر جاؤ گے سب لگ جائے گا, ابھی آپ کو ڈرا دوڑا رہا ہے, یہ آپ کو انفارم کر رہا ہے کہ وٹ ول بی دا الٹیمیٹ کانسیکوینسز آف یور وٹ ون, یہ آپ کو کچھ کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا. تو پیغمبر کا کام تھا انذار, ان کو الٹیمیٹ رزلٹ بتا رہا ہے, یہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہاں سامنے جاننا, کہاں دوڑے دوڑے جا رہے ہیں جاننا کی. فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ, میں آپ کے لیے میں ہوں اللہ کے جانب سے نذیر, ڈرانے والا مبین, کلیئر ڈرانے والا, کذالک ما أتی الذین من قبلہم, اسی طرح کذالک اسی طرح ان سے روٹین پہ سواد روٹین پہ کذالک اور اسی طرح ما اچھا ولا تجعلوا مع الله إلها آخر, یہ آیت بار بار بھی ہے جنہوں نے چھوڑ دیا آپ کے فہم و دانش پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ولا تجعلوا مع الله اور آپ نہ بنائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہاً آخر کوئی الہ دوسرا, الہاً آخر کوئی الہ دوسرا, تو اٹ مینس کہ دونوں ملا ڈھین و صاحبان تو میں غائب رہے غائب ہے, تو جو دودھ والا مسئلہ ہے وہ میرے خیال میں ذرا گھوم چکا ہے, یہ ذرا اس کے گن سا پڑ چکا ہے کہ الہ اللہ کریم نے فرمایا تھا رات میں یہی بس میں کہہ رہا تھا اربوں والے بس اربوں سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی اسماء صفتیہ میں نہ الہ ہے اور نہ رب ہے. آپ اسماء صفتیہ دیکھیں اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن الى آخره, اس میں رب بھی نہیں اور الہ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ اسماء صفتیہ میں شامل نہیں ایز اے ورڈ اور ایز اے کلمہ, یہ ان سارے اسماء صفتیہ کی جامع تعبیر ہے دو کلمات سے, ایک الہ اور ایک رب, ایک الہ اور ایک رب, یعنی رب ایک ایسی تعبیر ہے 99 اسماء میں جتنی ساری کوالٹیز ہیں ایک رب میں وہ اللہ کریم نے سمجھ لیا, ایک رب میں تو کہہ دیا کہ رس تو رب آلو بلا, یا آپ مجھے رب مانو گے تو ساروں نے کہہ دیا آج آپ کو رب مانیں گے, تو جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ کو رب مانیں گے تو رحمان بھی مان گیا, رحیم ستار بختار بخار محمد محمد عزیز جبار متبلا رب نے سارا تصور ان دی سیم کیسز ہیئر ان الہ, لیکن لغوی اعتبار سے اور لٹرلی الہ اس کے اشتقاق ہوتے ہیں دو کلموں سے, ایک ہوتا ہے الہ یا لہو اور دوسرا ہوتا ہے ولہ یا لہو, الہ یا لہو کا معنی ریٹرن, ریٹرن رجوع کرنا, جس کا تصور بکر اللہ میں ڈوبے, کہ جب آپ کو تکلیف آ جائے کس سے سمٹنا ہے؟ اللہ کس سے سمٹنا ہے؟ اللہ سے. تو الہ کا معنی جس سے چمٹا جاتا ہے یا جس کی جانب رجوع کی جاتی ہے, جس کی جانب رجوع کی جاتی ہے خیر کے لیے اور شر کے دفع کرنے کے لیے. اور دوسرا معنی بلح سے, اس کا معنی تحیہ, کیا حیرت زدہ کسی چیز کے متعلق حیرت زدہ ہونا. تو اب الہ یعنی اللہ کی ماہیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, نیچر کیا ہے, یہ دونوں سنو. اللہ کو ویری گڈ. برطر خیال و قیاس و گمان ہوا, شادی نے کیا کہتی برتر خیال و قیاس و گمان ہوا ہم وہ ہر گفتہ ان سنی دے مقان رہے ہیں بستر تمام گشت و پایا رسید ہوں ماں ہم سنی در والے بچے کی ماں. ایسی خبر ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے. اب ہم کو تب ادو کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ کو پہچانے, اللہ کو پہچانے. اللہ کی پہچان کی کوئی امتحان نہیں, اس کا کوئی لمٹ نہیں کہ آپ وہاں تک جائیں گے تو صاف. اگر کوئی لمٹ ہوتی تو پھر تو آپ نے کسی نے وہ کورس 10 سال میں کرنا تھا, کسی نے 5 سال میں کرنا تھا, اور کوئی اوور ٹیلنٹڈ ہوتا ہے سجاد کی طرح سے وہ 2-3 سال میں پورا کر دیا پھر چھٹی, کیونکہ بھائی کورس کمپلیٹ ہو گیا, اس نے اللہ کو پہچان لیا. نہیں, اس کی کوئی لمٹ ہے نہیں. جہاں اللہ کریم نے فرمایا وعدہ ربک حق یاتی یقین, مرتے دم تک آپ نے یہی تک ادو کرنی ہے کہ اللہ کی پہچان. اور تبھی تو حضور نے فرمایا کہ ماں حبتنا کا حق کا عبادت کا ماں حرفنا کا حق کا مارے پتے خدا مندہ, نہ ہم آپ کی کما حق کو عبادت کر سکتے حضور پر ہمارے سمبندہ رہے, اور نہ ہم آپ کو کما حق کو پہچان صحیح. کیوں؟ اگر اللہ کی پہچان کے امتحان تک آپ پہنچ گئے تو اٹ مینس کہ اس کی ذات لمیٹڈ ہوتی, اس کی ذات لمٹ, اور اللہ کی ذات سے انلمیٹڈ. اس کے پاس کوئی حدود ہے, اس کے پاس کوئی حدود ہے نہیں. اللہ کے لیے کوئی حدود مقرر کرنا شرک. کذالک ولا تجعلوا مع اللہ الہاً آخر, اور آپ نہ بنائیں شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ الہاً آخر دوسرا الہ, دوسرا مشکل کشا, دوسرا کارساز, دوسرا معبود. انی لکم میں ہو تاکید میں آپ کے لیے اللہ کے جانب سے نذیر مبین ایک کلیئر کٹ وارننگ دینے والا ہوں, اطلاع دینے والا ہوں, ڈرانے والا ہوں. کذالک ما اصل, اور یہی معاملہ تھا سارے انبیاء کے ساتھ. تو اس آیت کا موضوع اور سبجیکٹ میٹر ہے تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کو کنٹرول کرنا, کنٹرول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ناٹ ٹو بی ڈسپرٹ, ناٹ ٹو بی ڈس اپوائنٹڈ, ناٹ ٹو گیو اپ ہز ہوپس, کیونکہ حضور حضرات و السلام جو آج کی اس کا بچی جیوا ہیومن بینگ اینڈ ہیومن بینگ, اس کو بھوک لگتی تھی کہ نہیں, درد اور بھی آتا, اس کو غم بھی آتا, اس کو خوشی بھی آتی تھی, اس کو نیند بھی آتی, یہ سب کچھ سارے لوازمات نے بشر کے, کیونکہ وہ انسان تھے صحیح. اب انسان انتہائی اخلاص سے ایک کام کر رہا ہے, اور جس کو ایڈریس کر رہا ہو وہ ریجیکٹ کر رہا ہے. باقی میں ڈیزر کیا ہو آدمی مایوس ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی کبھار کی چیزیں آر رضی اللہ کا باقی انت کا لم یؤمن بهذا الحدیث اصفا اللہ یکون مؤمنین, اللہ کا باقی انت کا اللہ یکون مؤمنین. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اپنے کو اسٹرانگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے فصل کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. وانما علیک البلاء, آپ کا کام ہے کنوے کرنا, کنورٹ نہ کرنا, کنوے کرنا, کنورٹ نہ کرنا. کذالک ما اتى الذین من قبلہم, اسی طرح ما اتى الذین, نہیں آیا تھا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے, من رسول کوئی بھی پیغمبر, الا قالوا مگر انہوں نے کہہ دیا ساحر, یہ جادوگر ہے اور مجنون یا دیوانہ ہے. تو یہ لوگ اگر آپ کو بھی ساحر اور مجنون کہہ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں آیت نمبر 39 کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہ یہ فتو اللہ بھی وکالا ساحر اور مجنون, اس نے بھی منہ موڑا, اس نے بھی كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول اسی طرح ما أتى الذين نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے من رسول کوئی بھی پیغمبر مگر جب بھی آیا الا قالوا تو انہوں نے کہہ دیا ساحر جادوگر اور مجنون یا دیوانہ ہے اتواصوا به. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بات وہ کر رہے تھے جو عیسیٰ کر رہے تھے, عیسیٰ علیہ السلام بات وہ کر رہے تھے جو محمد پاک کر رہے تھے, محمد پاک بات وہ کر رہے جو ابراہیم کر رہے تھے, ابراہیم علیہ السلام بات وہ کر رہے جو نوح کر رہے تھے. سارے انبیاء ایک ہی بات کر رہے تھے اور رد عمل اور ریئیکشن وہ آپ سب بنے بھی سیم, سارے اقوام کا رد عمل کیا تھا دیوانہ ہے یا جادوگر ہے. ایک قسم کا سفر اللہ غریب فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایک دوسرے کے لیے مل سکتا ہے, اگر اس قسم کی بات کسی نے کی تو پھر آپ نے یہ رد عمل ظاہر کرنا ہے. اللہ غریب فرماتے ہیں نہیں, یہ بالکل کی بات نہیں, یہ بالکل کی بات, یہ بدماشوں کے چینج میں آتی ہے, یہ بدماشوں کی جیت میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ والوں کو یا جادوگر کہہ دیتے ہیں یا دیوانہ کہتے ہیں. اتواسو بہ, کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہوئی ہے؟ نہیں. اتواسو بہ, کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہوئی تھی؟ سیم ری ایکشن. بل ہم قوم, بلکہ یہ سارے کیسے قوم ہیں, قواغون, جو طغیان اور سرکشی کرنے والے, وائلیشن کرنے والے. تو وائلیٹرز کا رد عمل اللہ والوں کے لیے ایک ہو سمل, اللہ والوں کے لیے الائک قسم کا رد عمل ہوگا, اور وہ یہ کہ ساحل یا مجنون. فتول عنہم فما انت بملوم. فتول عنہم, اب تولا کا معنی ہے لیو ملوم, تولا کا لغوی معنی تو ہے تو آپ منہ موڑیں, آپ منہ موڑیں, اور تولا کا معنی یہاں فتول عنہم جس لکھ نو اپنے آپ لیو ملوم چوری کی نہیں. بدرنی ومن خلق کلو, پوری جگہ اللہ کریم نے ایک خاص کافر کے لیے کہہ دیا, جب حضور کو بڑا ستایا اور حضور علیہ السلام بڑے ڈسٹرٹڈ ہو گئے تو اللہ کریم نے فرمایا فذرنی ومن خلقت وحیدا, مجھے چھوڑے اور حصہ دی, میں اسی کے ساتھ لوٹ لوں. یہاں بھی رسول پاک صلی اللہ نے کہا فتول اللہ, آپ چھوڑیں گے فتول اللہ, آپ ان سے اعراض کریں. اچھا میں اعراض کروں گا, سو دا ڈیوٹی بینگ اسائنڈ ٹو دا ڈیوٹی بینگ اسائنڈ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈیوٹی دے دی گئی, دیکھیے اپنا تو آپ کا بھی یہ حشر ہوگا, آدھا سبق ختم ہوا ہوگا پھر آپ پہنچ گئے, صحیح ایک مہینے بعد آپ کی مصیبت میں پہنچنے والے یہی ہے. فتول, جلدی آؤ جلدی, شادی ہو رہی ہے نہیں, ہو گئی ہے تبھی تو آدھے سبق میں پہنچ رہا ہے. فتول فما انت بملوم, فتول عنہم, آپ اعراض کریں منہ موڑے ان سے, فما انت بملوم, آپ کو ملامت نہیں کیا جائے گا, آپ پہ کوئی ملامت نہیں. فتول, اب ایک آدمی اپنے ڈیوٹی کو نہیں ٹھیک طریقے سے کر رہا تو وہ ملامت کرتے رہتے ہیں, باس ملامت کرتا رہتا ہے, یہ آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے, اور تیسرے دن تو ڈیوٹی کروا دیں گے, بھائی آپ نہیں کر رہے تو چلو ہمارا جان چھوڑو. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ نے کہہ دیا کہ چھوڑو ان سب دفتر کے ساتھ, ٹائم ویسٹ نہ کرو, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیس کرتے رہے کہ اٹ مینس آئی ایم ناٹ ڈوئنگ ویل, کہ میں جاب ٹھیک نہیں کر رہا. تو فوراً اللہ کریم نے اس کے جو تحفظات کے ریزرویشن تھے اسی کا رد کر دیا, وہاں انت میں بنوں نہیں, آپ پہ کوئی بڑا نہیں, یو ہیو ڈن, یو ہیو ویل ڈن, یو ہیو ویل ڈن, آپ نے بڑا اچھا جاب ٹھیک ٹھاک کر دیا, آپ کا کام تک کنوے کر رہا. میں جو کہتا ہوں کہ آپ نے اب تھوڑے اب ان کے مارنے کا وقت آ رہا. فتول عنہم, آپ ان سے منہ موڑے, فما انت بملوم, آپ پہ کوئی ملامت نہیں, لأنك بلغت ما أمرت به, جو آپ کو حکم دیا گیا تھا آپ نے کر لے کر. وذکر, ہاں اب اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ اپنا کام بھی چھوڑ دیں, تول عنہم کا معنی یہ ہے کہ آپ یوں مغز